بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ، جس کو ہم کہیں گے توکل علی اللہ. اللہ پر بھروسہ یہ ایک بڑی جو ہے اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی میں، زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی، اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا تو پھر ہوتا یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہمارے فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا. اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو، تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، مصیبتیں تو آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاؤں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن ہے، کیا ان کے زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا. تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھیں، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے. پریشان نہیں مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل انسان کا، مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے. ادر کی آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا. بھائی توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے. انسان جو ہے اپنے کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ سٹرگل کرے گا، جو بھی وہ کوشش کرے گا، اس کا جو ریزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں. یہ ہے توکل علی اللہ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری, جتنی کوششیں, تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں, پڑھائی میں, تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں, حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, کسی کا بیمار ہو جانا, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا, کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا, کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا, کسی کے لیے کوئی مصیبت, کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ, کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں, یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے ہے. تو تمام کوششوں کے ریزلٹس, نتائج اسی طرح جو ہے, اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ, کہ جو کچھ ہونا ہے لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, واقعہ جو کچھ ہوئے جیسے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے تھے, اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کی قبول کرنا چاہیے. جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے, بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر, تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے, جو کوششیں وہ کرتا ہے, نتیجے کے لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے. جب توکل ہوتا ہے تو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیتا ہے. آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے, اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی کوشش کی, مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک. اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ اللہ دینے والا ہے. کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں اور اس کا ریزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے. دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا کوشش سمجھا کہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا. مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے, نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا, اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا, جو کچھ ہوا اس کا عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا, جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی, اللہ نے یہ لانا ہی ہے, اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے. نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ اس پہ کامل توقع رکھتا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے, ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں نے کوشش کی ریزلٹ کیوں نہیں آیا, لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے, لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے. مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے, ہم یہاں کام کوشش کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام, نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی, لہٰذا جب وہ نہیں پاتا تو پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے, ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے, ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے, ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے, کسی کو انتہا نہیں. کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی, اپنی زندگی ختم کر لی, کہ تو انہوں نے کیا سمجھا یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یاد رکھیے, لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا, یاد رکھی. اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا, اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا, اور اسی کو کہتے توکل اللہ, کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا. اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لے یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو, انسوٹیبل ہو, چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی یا حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے, ٹھیک ہے, دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. یاد رکھیں, کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو, ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو, اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا, ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے. کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں, میرے حق میں, اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا. یاد رکھیے, تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے, ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات, یاد رکھیے, کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے, چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو, سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا اس کے اینڈ ریزلٹ پر. اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ یاد رکھیے وہی نکلتا ہے، یاد رکھیے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے یاد رکھیے. اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کریں، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں، 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، ٹھیک. اور جو بھی نتیجہ نکلے مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو. اور یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ ڈگمگ ڈگمگ معاملہ چلتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا، آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز ہے، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے. اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو، یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے. تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے اے نبی مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو، خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو. تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے، بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں، نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا. دیکھ کیا کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے جو ہے مشاورت کرو، مشورہ لو. فائز اعظم تھا، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ فائز اعظم فتوکل اللہ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کر اللہ ہی. پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے، کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے. من بعدی وللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے. تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے، تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی جلدی جلدی جلدی چیزوں کو اور جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈیلی، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہا، مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں پھر اس کے ایک مطلب کچھ دن ہوئے نہیں، جم نہیں رہا. جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لیں، کسی چیز کا معاملہ کر دے، تو مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے اندر کی اس طے شدہ فیصلے پر. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دیکھی کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے. اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیا تھا، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے، اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے، تو تم اس معاملے میں ڈرو مت. اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر جو ہے 61 اور 62 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِن جَنَاهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو. وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور آگے فرما رکھا، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائیں گا. مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں، اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، یاد رکھیے. تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہیں تو آپ صلح کو مان لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاؤں کو بھی اور اولو العزم انبیاؤں کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے. اور کیوں نہ اللہ حکم دے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، اس کو موت نہیں آتی. تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی، جس کو نیند اور اونگ، موت تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر جو ہے 56 اور 57 اور جو ہے 57 میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں، علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو، حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے، ربہ سبیلا، وتوکل علی اللہ علی الحی حی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی. تو ہمارا بھروسہ، مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی. اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاءوں کو، اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور سے مثال بیان کی. میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ یونس سورہ نمبر جو ہے 10 اور آیت نمبر جو 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی، کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے. ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ، چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے، مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی، 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے. اتنی کم تعداد، قلیل تعداد، کمزور لوگوں کی تعداد، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے، عام طور سے غریب کمزور طبقے کے، اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات، مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں، ایلیٹ ہیں ہم ایک سماج کے، ہم جو کریں گے وہ سب صحیح، اور ہر زمانے میں ہوتا ہے، مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہیں. تو کہا ہم تو نہیں ایمان لائے نوح پر، اور غریب شریف، مطلب عجیب غریب لوگ، غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے، اور بہت کم تعداد تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے ڈر کی وجہ سے. بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی خبر سنا دیجئے، غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس قال علی قومی یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمع امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاہ گزرتا ہے، میرا تم میں رہنا اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو، اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل اللہ پر، بھروسہ دیکھیے ایک واحد شخص سے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے والا ہے، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، تم تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حق کام کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھیے توکل تھا، اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوں گا، تمہارے ساتھ وہ ہوں گا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے، اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ نوح یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے اور انہوں نے جواب دیا اور قوم کو کہا انی اشہد اللہ واشہدو انی بری مما تشرکون، اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا ہے میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے پریشان ہوں جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں کھل کر اس کا اعلان کرتا ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں معبودوں سے، میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مما یشرکون دونی فقی دونی جمیئن ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ تم جو ہے پھر ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو، میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے چیلنج کیا، نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے شروع کا جو کر سکتے کر لو، میں نے تو کامل بھروسہ اپنا اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کامل بھروسے کی مثال ہے، توکل اللہ کی یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم کے خلاف چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کو یقینی بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں، ہمارے پاس حق کا پیغام ہے، ہم ہی ہے جو انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی امن کا پیغام ہے، اللہ پر توکل رکھ کے ہمیں لوگوں تک پہنچنا یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں ڈر کر بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، ہمیں بھی اگر ہم سمجھتے اسلام کو حق ہے، اللہ پر بھروسہ کرے، جم جا اس پر اور بات پہنچا، ڈگمگ والا معاملہ نہیں کہ کہیں مناسب ماحول دکھا تو مسلمان ہے تو مسلمان کا اظہار، کہیں نامناسب ماحول دکھا تو کافر جیسے ہو گئے، پھر مناسب ماحول دیکھا تو مسلمان۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام حق ہے تو ہمیں اس پر جم جانا ہے، نہ صرف جمنا ہے، اس پیغام کو لے کے لوگوں تک پہنچنا بھی کہ ہمیں بس حق ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوں گا اللہ کی طرف سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھی، چیلنج کر دیا لوگوں کو، چیلنج کر دیا معبودوں کو، کیا کرتے کر لو، آج الٹا ہو رہا ہے، کافر چیلنج کر رہے ہیں، غیر مسلم چیلنج کر رہے ہیں، ناحق لوگ مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں ان کے چیلنج سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے معبود تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے اور مجھے ڈراتے ہو یہ ان چیزوں سے، مطلب حقیقت میں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ نہیں ڈر رہا ہے، اور جو توحید پرست ہے وہ ڈر رہا ہے مشرکوں سے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ جاننے، جب حق ہے ہمارے پاس تو ہم اس پہ پورا بھروسہ کریں، اور اس پورے بھروسے کے ساتھ توکل کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہماری نصرت اور مدد کرنے والا ہے, یاد رکھیے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلا چیلنج کیا اور کھلا اعلان کر دیا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں. حدیثوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں آپ کا کیسا بھروسہ تھا, کیسا توکل کرتے, چونکہ آپ حق کا پیغام لے کر پہنچے تھے. ایسا توکل تھا کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ لے لیجئے جو کہ بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی متفقہ علیہ واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں, سارے کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں, آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں, آپ کا اللہ پر کیسا بھروسہ ہے. فجر کے مطلب رات کا وقت, تہجد کے بعد فجر کے قریب قریب وقت ہے, ابھی سورج نکلا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے, علی تم میری جگہ سو جاؤ اور جو میرے پاس جو لوگوں کے رہن ہیں لوگوں کو لوٹا کر تم واپس مدینہ ہجرت کر لینا, ابھی میں آگے چلتا ہوں. ابوبکر صدیق سے کہا کہ فلاں فلاں پلان ہے, ہمیں نکلنا ہے اور آپ صبح صبح سے پہلے نکلے. کافر انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے, آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور نکل گئے, ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہ پایا. علی ابن ابی طالب کا توکل دیکھی کہ وہاں لیٹے رہے, ڈر تھا کہ کافر بغیر دیکھے حملہ کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوتے سب کو بتائے اور مار دے, لیکن اس کے بعد بھی آپ اطمینان سے وہاں سوئے رہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, علی تم امانتوں کو واپس دے کر مدینہ آنا. تو علی کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا نا کہ امانتوں کو لوٹا کر آنا, اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا, لوٹاؤں گا نا اور پھر جاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے بشارت تھی, تو علی کو پتا تھا. لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے, گھبرائے نہیں کہ مار دیے تو بول تو رہے آپ سلم, لیکن پتا نہیں کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا. پورے قریش کے سردار مل چکے ہیں, سردار ایک ایک قبیلے کے ایک ایک سردار ہے, سب نے مل کر حملے کا سوچا تھا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو قتل ہو جائیں گا, تو خون کا بہا خون نہیں لیا جائیں گا, پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے. خون کا بہا خون جب لیا جائیں گا ایک دو لوگ ماریں گے, جب 25 لوگ مل کے حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی معاملہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے, موب مل کر کسی کو مار دیتی ہے تو حکومت پوروں کو تھوڑی مارتی ہے, کچھ کمپنسیشن لے لیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہی پلان کیا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو خون کا بہا خون نہیں لیا جائے گا, کمپنسیشن لیا جائے گا کہ بھائی اتنے لوگوں کو تھوڑی مار سکتے ہیں, اتنے سرداروں کے بچوں کو تھوڑی ماریں گے. لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے, چونکہ نبی کی بات آ گئی, علی نے بھروسہ کر لیا. اللہ کے رسول کا توکل کیا, اللہ نے آپ کو ہجرت کروانی تھی, اللہ نے آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا, آپ کو پتا تھا کہ کافر کچھ دھکا نہیں پہنچا سکتے, آپ نکل گئے. اس کے بعد ابوبکر صدیق اور آپ چلے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپے, جبکہ آپ کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے, تاک میں تھے. اور وہ غار کے اندر جب آپ بیٹھ گئے, جا کر غار ثور جس کا نام آتا ہے, آپ غار کے اندر ہے. اور جس بخاری اور مسلم کا جو واقعہ وہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جبکہ آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے, اور غار ثور میں سے جب اوپر نظر دوڑا رہے تھے تو کافروں کے گھوڑوں کے پیر اور ان کے قدم نظر آ رہے تھے. تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایک بھی کافر نے صرف اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہمیں اندر دیکھ لیں گے. مطلب اس کے منہ پر کافر کھڑے, ان کے گھوڑے بھی آ رہے جا رہے ہیں, کافر کھڑے ہیں, اگر ایک بھی انسان نیچے دیکھیں گا تو نیچے دیکھ لیں گے کہ دو لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ غار کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے نا, اس پہ مکڑی نے جالا بنا دیا, کبوتر نے انڈا دے دیا, وہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف جدن ہے, وہ بالکل ضعیف روایت ہے, یاد رکھیں. تو غار کا منہ کھلا ہے, اگر کافر جھانکتا بھی ہے نیچے بھی دیکھتا ہے تو سیدھے جو ہے دیکھ سکتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, اے ابوبکر, ایک دم سکون سے آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں, ابوبکر ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, یا ان دو کو کیا غم ہو جن کا تیسرا اللہ ہو. ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے, اللہ ہے. ہم کس لیے کام کر رہے ہیں ابوبکر, یہ اللہ کے لیے. تو تم کیا کہتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے. اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ کافروں کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں. ایک سچویشن لگائیے, جانے دیجئے وہ کافروں کی جنگ کی وہ سچویشن چھوڑ دیجئے, کوئی آپ کی جان لینے تلائے, چونکہ ایسا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے. ایک ایسی سچویشن لیجئے, کارنر پہ پولیس والا کھڑا ٹریفک, اور آپ کے ساتھ لائسنس نہیں, کیا حالت ہوتی, پلٹا لو گاڑی, نکل جاؤ یہاں سے, ادھر سے بھاگو, پیچھے گلی سے نکلو, ادھر سے بھاگو, پکڑے, یہ سب پلاننگ ہوتی ہے نا, کتنی گھبراہٹ. خالی پولیس والے کی گھبراہٹ اندازہ لگا لیجئے, وہ زیادہ زیادہ آپ کو فائن ڈالیں گا اور آپ کو کچھ پیسہ دینا پڑے گا. گھبراہٹ وہ کیسی ہوتی ہے نا, اتنا سیناریو اندازہ لگا لیجیے. باقی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دشمن جان لینے پہ تلا اور کھڑا ہے سامنے, جس کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں, اور اس سچویشن میں آپ سن کیا فرما رہے ہیں, اے بکر کیا خیال ہے تمہارا اس کے ان دو لوگوں کے بارے میں, یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جس کا تیسرا کون ہے, اللہ ہے. اور اطمینان سے آپ نے کہا, اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے وہ نازل بھی ہوئی تھی, آپ نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معانا, گھبراؤ مت ابوبکر, غم مت کھاؤ ابوبکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسا توکل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ آپ جانتے تھے آپ حق کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اللہ پر مکمل آپ کا بھروسہ تھا. ہمیں مسلمانوں کو بھی آج سخت ضرورت ہے اللہ کے دین پر, اللہ پر مکمل بھروسہ کرے, توکل کرے اور لگ جائے کام سے, یاد رکھے اور ڈرے نہ, اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہیں گا. لیکن جب توکل ہوں گا تو خامخواہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو ہم لے لیتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے. اور اطمینان کے ساتھ, اچھا بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے تھا, کوئی نقصان بھی ہوا تو اللہ نے جو چاہا, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, خامخواہ فکر کر کے کیا فائدہ ہونے والا, تو اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا. جو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے تعلق سے ایک اعلان کیا گیا, یہ بخاری کی روایت, اعلان کیا کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ, آپ کا سر جو لا لیں گا, زندہ یا مردہ جو لائیں گا نعوذ باللہ, اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اور ایک کافر جس کا نام سراخہ بن جو ہے جاشم تھا, وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ بہت پریسائسلی اونٹ کی مینیا کہاں کہاں تھی, کیا اندازہ ہو سکتا ہے, سب کے بالمقابل اس کا ڈائریکشن, اس کا گیس بہت رائٹ تھا. سارے مشرکین ان کے گیس بگڑ گئے تھے, وہ بہت صحیح گیس سے چل رہا تھا. اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ پیچھے پہنچ گیا آپ سن کے, اور ابو بکر صدیق تھے, وہ ہر تھوڑی دیر کو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں, پیچھے پلٹ کے دیکھتے کہ پیچھے سے وہ آ تو نہیں رہا ہے, اور وہ پیچھے آ رہا تھا. لیکن روایت میں آتا صحیح بخاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس واقعے کے اندر ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا, اور صرف آپ تلاوت قرآن کرتے رہے, ایک بار بھی نہیں دیکھا پیچھے پلٹ کے کہ وہ کہاں تک آیا, وہ کیا کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل تھا, بھروسہ تھا, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہجرت کر کے جاؤ, جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ حفاظت کرنے والا. تو آپ اتنے اطمینان سے قرآن تلاوت کر رہے تھے, اور ابوبکر صدیق دائیں بائیں پیچھے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو جو ہے دیکھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے غزوہ جو ہے نجد سے جو واپسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ رکے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. غزوہ نجد ایک غزوہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ہوئے, ایک مقام پر آ کر آپ نے آرام پڑاؤ کرنے کا حکم دیا. صحابہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے نیچے جو ہے آرام کے لیے, چھاؤں کے لیے جا کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو ایک جھاڑ پہ لٹکا دی اور آپ نیچے لیٹ گئے. ایک جو ہے مشرک آیا جو تاک میں تھا بہت دیر سے, اور پہلے سے چھپا ہوا تھا اس مقام پر آ کر, اس نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ سو گئے اور صحابہ اطمینان سے لیٹ گئے, وہ فوراً آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان سے نکالی اور سیدھا کود کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا, اور تلوار گردن پر رکھ کر کہا اے محمد اب تجھے کون بچائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی, جب وہ آدمی کود کر آپ کے سینے پر آ کر بیٹھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ لیٹے لیٹے جواب دیا اللہ. اتنا ہی جواب دیا نے, کیا سوال کیا ہے محمد تجھے اب کون, مطلب صحابہ سب چلے گئے تھے ادھر, اب کون ہے تیرے ساتھ, لیڈر تو ہے لیکن لیڈر اکیلا ہے. آپ سب کو کوئی فکر نہیں تھی کہ صحابہ ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ نے کہا اللہ مجھے بچائیں گا. وہ کافر نے جو ہی یہ بھروسہ, یہ توکل اور یہ اعتماد دیکھا اپنے رب پر, چونکہ وہ مشرکوں کو اپنے معبودوں پر اور اپنے بتوں پر ایسا توکل نہیں تھا, سمجھ رہے آپ, اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو اے نبی جب یہ بحر پانی میں ہوتے ہیں تو کس سے مدد مانگتے ہیں. تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ پانی میں کبھی بھی بتوں سے مدد نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا, یہ مصیبت کا وقت ہے, یہاں کچھ بھی نہیں سیدھا اللہ سے, بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں کچھ نہیں, اللہ سے. نبی پوچھو پانی میں کس سے مدد مانگتے ہو تو کہیں گے اللہ سے. اور یہ اتنا حقیقی واقعہ ہے, اتنی فطری چیز ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے کہ گوا سے بالکل قریب ساحل میں ایک ٹاپو ہے, جس ٹاپو کے اوپر ایک جو ہے بت پرستوں نے ایک بت خانہ بنایا ہے اور ایک ٹرسٹ اس کو چلاتی ہے, تو وہ سالانہ وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کا پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ صاحب اپنی گاڑی کے اندر ان لوگوں کو لے گئے, چونکہ ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا, وہ ساحل تک لے جا کے چھوڑ دیا. ساحل پر جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ چلنا چاہے تو ہمارے ساتھ وہاں تک چلی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم جاتے ہیں. بوٹ میں بیٹھے, عصر کا وقت وہ ہو چکا تو انہوں نے نماز پڑھ لی, یہ مسلم تھے, نماز پڑھ کے جب وہ جانے لگے, سب غیر مسلم باقی کچھ لیڈیز کچھ جینٹس, جب پانی میں جانے لگے تو وہاں پہنچ گئے ٹاپو پہ. ٹاپو تقریباً 10-11 کلومیٹر اندر تھا سمندر میں. اس کے بعد وہ جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, جب نکلے واپس آنے لگے تو اس گاڑی کا ڈیزل ختم ہو گیا. تو اب یہ صاحب کو لگا کہ اب بہت اچھا موقع ہے, ذرا یہ مشرک سامنے ان سے پوچھتے ہیں, اللہ کی اس آیت جو قرآن میں ہے کہ ان سے پوچھو جب پانی میں ہوتے تو کس سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سب چھوڑ کر اب وہ جو لوگ ساتھ میں ہیں وہ کسی ایک بت خانے کے ذمہ دار ہے, اس کے متولی ہے, اس کی عبادت کر کے نکلے ہیں, اور گاڑی میں جو ہے وہ ختم ہو گیا. ان کے پاس دو ہی بتیاں تھیں, جو ہیلپ کی جو لائٹ ہوتی ہے نا جلاتے ہیں اوپر جا کر, اوپر دو تھی, ساحل سے کوئی دیکھ لے اور آ جائے, لیکن پھر بھی جو ہے گاڑی کا ڈیزل ختم ہو گیا اور وہ شاید لیک ہو گیا تھا راستے میں کہیں, اس نے بھرایا تھا بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ اب ایسے وقت میں آپ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ تو ساروں نے وہ کہتا اللہ گواہ, سب نے کہا کہ ہم اوپر والے کو پکارتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی جن کی آپ عبادت کر کے ان کو نہیں بولے, وہ کام یہاں نہیں آتے بولے, وہ یہاں کے لیے نہیں ہے بولے, اب صرف اوپر والا. ساروں کے سارے 10 سے 11 لوگوں نے گواہی دی اوپر والا. تو اللہ رب العزت نے مشرکین کا خاکہ ہی کھینچا ہے, ان کو توکل نہیں ہے جن کی عبادت زندگی میں وہ کرتے ہیں, یہاں کے اللہ پہ ہی کرتے ہیں بھروسہ. تو پھر ہم لوگ تو اللہ کو ہی ماننے والے, افسوس کی بات ہے ہم جو ہے مصیبت کو کسی اور کو پکار رہے ہیں. مشرکین مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم مصیبت کے مسلمان ہو کے پتہ نہیں کسی اس کو پکار رہے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو بہرحال تو نبی اکرم جو ہے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کون مدد کریں گے؟ اس کافر کے ہاتھ تھر تھر کرنے لگے اور تلوار چھوڑ گئی, چونکہ وہ اس بھروسے اس توکل کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہوں, ابھی ایک وار کروں گا تو محمد میری زد میں آ جائیں گے نعوذ باللہ, اور یہ آدمی اتنے اطمینان سے ریلیکس پڑا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ. تلوار چھوڑ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پھرتیلے انسان تھے, ٹھیک, آپ فوراً چڑھ گئے. اب تجھے کون بچائیں گا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کون بچائیں گا اس کے؟ تو اب مصیبت کا وقت ہے, مصیبت کے وقت تو اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے مشرکین, وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول سم کا دیکھیے توکل کیسا تھا. بخاری کی ایک اور روایت ہے, خیبر میں جو ہے جس یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ یہودن نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دیا, جب آپ سب کو زہر دیا گیا, آپ نے پوچھا تو نے زہر کیوں دیا تھا؟ تو کہا میں جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتی. تو آپ سب نے کہا کہ تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے, تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو اپنے دشمنوں سے تو کم از نہیں مروائیں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودی جو اللہ کے دشمن ہے قیامت تک, کم از کم ان کے ہاتھوں سے تو نبی کو تکلیف نہیں پہنچیں گی. یہ آپ کا توکل بھروسہ تھا, آپ نے کہا کم از کم تم تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی کی طاقت ہے نا. تو آپ کا بھروسہ دیکھیے کس طرح سے تھا کہ جب آپ دین حق کے دائی تھے تو آپ کو بھروسہ تھا. جامع ترمذی کی ایسی ایک روایت ہے, احد اور حنین کے جو ہے مورکوں میں ان جنگوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دور ہو گئے آپ سے, دنیا بھی پورے جس کو کہیں گے وسائل ختم ہو گئے نا جنگ کے اندر, اگر جنگ میں کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر آدمی نہتا ہے, لیڈر بھی ہو سپہ سالار بھی ہو تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ اب خالی ایک ادنا انسان مار دیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہو گئے, آپ کے اصحاب آپ سے دور ہو گئے, تب بھی آپ نے جو ہے ایک معجزانہ طور سے جو ہے بتایا کہ اللہ پر توکل ایسے موقع پر بھی کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جتنے ہیں مجھے آ کے جلدی سے سپورٹ کر لو, مجھے جلدی سے بچا لو, مجھے جلدی بھاگنا پڑے گا, میری حفاظت, کچھ نہیں کہا. آپ توکل اطمینان کے ساتھ اس میدان میں تھے, آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ میں اس طرف ہوں, لیکن یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کون بچائیں گا, میرے بچانے کے لیے آ جاؤ, کافر میرے پیچھے پڑے ہیں, کافر ہو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, ذرا دو دو ہاتھ میرے, کچھ نہیں. آپ بالکل کہا کہ صاحب میں ادھر ہوں, چونکہ صحابہ میں غلط فہمی کیا پھیل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو وہ بتانے کے لیے کیا میرا صاحب میں ادھر ہوں, اسی کی طرف پلٹ گیا, بس اتنا کہا. اور چند صحابہ جو نزدیک تھے وہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے تاکہ خبر پہنچ جائے کہ آپ حیات ہے, آپ کو کسی نقصان نہیں پہنچایا. اور اتنی دیر میں کافر نے ایک پتھر مارا, دوسرے نے ایک وار بھی کیا, پتھر آ کے آپ کے چہرے مبارک پہ لگا, ایک روایت میں آتا ہے کہ دانت اس سے ٹوٹ گئے, ایک روایت میں تلوار جب ماری تو اس کے زد میں آ کے وہ کڑیاں جو ہوتی ہیں نا حفاظت کے لیے جو پہنتے, وہ کڑیاں دانتوں میں جو ہے گال آپ کے جو ہے گالے مبارک کے اندر دھس گئی. لیکن وہاں بھی اللہ پر آپ کا بھروسہ اور توکل دیکھیے, آپ نہ چیخ رہے نہ چلا رہے نہ آپ پریشان ہو رہے, نہ صحابہ کو کوس رہے نہ کافر کو کوس رہے, نہ ان کو برا کہہ رہے ان کو برا, بلکہ جب آپ گر گئے آپ کا منہ خون سے لہو لہان تھا, روایت میں آتا ہے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا, اس لیے کہ جانتے نہیں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ نہیں کرے کہ اللہ ان کو برباد کر دے, ان کو ہلاک کر دے فلاں, چونکہ توکل تھا آپ کو, آپ کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا, اس لیے کہ جانتی نہیں میں اللہ کا نبی, اس لیے تو یہ سلوک کر رہی نبی سے, ورنہ نبی سے کوئی ایسا سلوک تھوڑی کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا توکل تھا, یہ بھی آپ دیکھیے. تو یہ جامع ترمذی کی بہرحال جو ہے روایت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, اس میں آپ نے توکل کی ایک بڑی بہترین مثال دی, چونکہ جب توکل کی بات ہو رہی نا تو ایک غلط فہمی آتی, اپنے کو کچھ کرنا کرانا نہیں بس اللہ پر توکل, ارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے کمانے جاؤ, نہیں اللہ پر پورا بھروسہ, پورا بھروسہ نہیں کوشش, نہیں بس توکل یہی تو ہے, وہ یہی توکل ہے بس. ہوتا ہے بہت سی بار میں لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں انسان بیمار ہے, بیماری یہ حالت ہے کہ مر بھی سکتا ہے, لوگ بول رہے نہیں اللہ کے راہ میں چلو, توکل توکل اللہ پہ بھروسہ, بس اللہ سب کریں گا. گھر میں بھی بچے بھوکے ہیں, حفاظت کا مسئلہ ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کرنے والا ہے. تو آئیے, کیا توکل یہ ہے؟ ورنہ میں نے چونکہ توکل کی اتنی باتیں کہی کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں آئے, توکل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس توکل. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اگر تمہیں مسلمان ہو اے میرے صحابہ, توکل کرتے اللہ پر جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو کیا ہوتا؟ حق ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر پیٹ گھر آ جاتے ہیں. اے صحابہ, اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں تو پورا خالی پیٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے پرندوں کا, اور جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹ, ان کے پیٹ جو ہے کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر صبح نکلتے ہیں, نو اسٹاک, کوئی اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی جمع نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, کچھ نہیں. تو اللہ ویسے ہی دیں گا کہ صبح نکلے تو بھوکے بیٹھتے, شام آؤں گے تو جو فل رہیں گا, ایسا روزی دیں گا. یہ حدیث کیا سکھاری مانو آپ کو؟ توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ تدبیر نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور عمل نہ کرے, ورنہ کوئی توکل اللہ کا معنی ہی لے لیں گا, کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں, کوئی کوشش کی ضرورت نہیں, بس توکل مانا بس کچھ بھی کرو. اگر یہ مانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے 313 صحابہ نہیں پہنچتے. آپ بولتے اللہ پر توکل کرو, مدینہ میں بیٹھے رہو, جب آئیں گے تو دیکھا جائیں گا. آپ نے کوشش کی, 313 جمع ہوئے, چند گھوڑے اور اونٹ جمع ہوئے, اکثر تو بغیر ہتھیار کے تھے, کچھ کو تلوار نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں نکال کے دے دی, بولے اس سے لڑ لو جا. یہ تھی کوشش. آپ وہاں جمع ہوئے, بدر کے مقام پہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر شکست کھا گیا تو تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے بس آگے وہاں پر جو تھا, تو اللہ کے رسول نے تدبیر کی, تدبیر کے بعد عمل کیا, کوشش کی, وہاں آئے, تب اللہ نے پھر اس توکل کا نتیجہ یہ دے کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا مورکا ہو گیا ایمان اور کفر کا جو قیامت تک یاد کیا جائے گا. اس نے فرق کر دیا اس جنگ نے ایمان اور کفر کے بیچ, اور ایمان والے جو ہے فتح یاب ہوئے اس کے اندر. تو آسم نے کوشش کی, تدبیریں کی, تدبیریں معلوم آپ کو, اتنی تدبیریں کی آپ نے کی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی نکلنے سے پہلے جنگ بدر کے لیے, اور کہا ہم جو ہے شمال کی طرف جائیں گے, نارتھ, اور آپ نکلے تو فوج لے کے کدھر کے معلوم, جنوب کی طرف, ساؤتھ, کہ تو جنگ دھوکا ہے, جنگ دھوکا ہے. تو آپ نے کہا ہم نارتھ کی طرف جائیں گے صبح, اور جب تیاری ہوگی تو آپ نے کہا ساؤتھ کی طرف جانا ہے. تدبیر, تدبیر کی دشمن نے اگر سنا بھی ہوں گا فجر میں آ کے تو کیا سن کے گیا, نارتھ ہم جانے والے ساؤتھ, جب ریڈی ہوئے تو ساؤتھ. یہ ہے تدبیر, کوششیں پوری کی گئی, عقلیں پوری لڑائی گئی, جو کچھ ہو سکتا وہ کیا گیا, جتنے ہتھیار ہو سکتے جمع کیا گیا, جتنے مسلمان ہو سکتے جمع ہوئے, جو کچھ کوششیں کی گئی, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ. تو توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیمار باپ کو کہیں کہ توکل اللہ بھروسہ کرو میں ذرا جا کے آتا ہوں. تدبیریں کر کے آپ پھر اس کے بعد وہ کیجیے کہ سب کچھ ہو گیا, اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. کوششیں پوری کر لی رسک کمانے کے لیے, سب کچھ ہو گیا, اب اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ روزی دے. سب کچھ کر کے دکان ڈال کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا, اب اللہ پر توکل ہے کہ اللہ کسٹمر بھیجے اور وہ کام کرے. کوشش یہ نہیں گھر پہ پڑے اللہ پر بہت توکل ہے جو ملنا ہے مل جائے گا, یہ توکل نہیں. پڑھائی لکھائی کچھ نہیں, جو توکل اللہ پہ توکل ہے رزلٹ جو آنا آ جائیں گا, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا ہے, سمجھا. بچوں کی تعلیم تربیت کچھ نہیں, اللہ پر بھروسہ ہے جو ہونا ہے ہو جائے گا, نہیں یہ نہیں. تدبیر ایک کر کے, کوششیں کر کے, عمل کرنے کے بعد وہ, اس لیے کہ پرندوں کے بارے میں کہا تمہیں اللہ, اگر تم پرندوں کے ساتھ توکل کرتے تو اللہ ایسا رزق پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پرندے نکلتے ہیں عمل کرتے ہیں اور شام آتے, یہ نہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتا ہے, یہ توکل نہیں. توکل کا معنی ہے نکلو, کوشش کرو تو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے, عمل کرو اس کے لیے. بہت سے لوگ توکل کا بہت ہی بھدا معنی دیتے ہیں, یہ کہ توکل کا معنی کچھ بھی بس سب اللہ کے ہاتھ میں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کمانے کا کیا, ارے کیا ضرورت ہے, ارے پڑھا لکھا کیا ضرورت ہے, بس اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ. ارے کھیتی کا وقت ہے بیج ڈالنا, ارے اللہ پہ بھروسہ کرو, بس چلو بیج بیج سب ہو جاتا ہو, خود بخود بیج لگ جائیں گے, خود بخود جھاڑ آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں تمہیں کرنے کا. بچے اچھی خاصے 10th پاس ہو رہے ہیں, 11th کی تیاری سے پہلے آ جا رہے ہیں اور بولے چلو بس کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھائی وڑھائی کی, اللہ سب کچھ کر لیں گا, دنیا گزار دیں گا. توکل کا یہ بھدا معنی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے ساری تدبیریں کر کے, ساری کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں گا عمل کرنے کے بعد, وہ اللہ تیرے ہاتھ میں, سمجھ رہے آپ. ورنہ جنگ بدر میں آپ سب بدر کے مقام پہ جاتے ہی نہیں, بولتے آنے دو مدینہ میں دیکھا جائیں گا جو ہوں گا, اللہ پر توکل ہے. پلان کیا کہ مدینہ کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جتنا وقت ملنا چاہیے کہ نکل سکے, اس لیے تو بدر کے مقام پہ جا رہا ہے تاکہ دور ہو سٹی سے, سٹی کو لاس نہ ہو, سٹی کو نقصان نہ ہو. تو یہ توکل ہے، یاد رکھیں اس چیز کو، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل کا یہ بھدا معنی کوئی نہ لے کہ اس کا معنی ہے کچھ کوشش نہ کرے، کچھ تدبیر نہ کرے اور بس اللہ پہ بھروسہ ہے، اس طرح سے وہ کرے. تو یہاں اللہ کے رسول فرمایا ویسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں توکل کا معنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اس میں تدبیر بھی شامل ہے، اس میں کوشش بھی شامل ہے، اور مطلب پلاننگ بھی شامل ہے اس کے اندر، آپ کے طرف سے کوششیں بھی ہے اس کے اندر، آپ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمل بھی شامل ہے، پورا عمل ہے اس کے اندر، یاد رکھیں، صرف بیٹھنا نہیں، یاد رکھیں. اور یہاں آپ سلم فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ رزق پرندوں کے جیسا ان کو دیں گا، مطلب انسان جو قتل، غارت گری، چوری، چکاری، دھوکہ، جھوٹ بول رہا ہے رزق پانے کے لیے، لیکن اگر اللہ پر توکل کرے کہ میں اگر صحیح طریقے سے چلوں گا، اسلام پر چلوں گا، جو اللہ کو دینا اور رزق دیں گا، تو ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیں گا جیسا پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور کیوں نہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 6 میں فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، ایسا زمین کا کوئی دابا، کیڑا مکوڑا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اور دابا کہتے ہیں ایسے جانوروں کو جو جانور اپنے پیٹ کو رگڑ کر چلتے ہیں، اپنا ویٹ خود نہیں اٹھا پاتے ہیں، جیسے کہ جس کو کہیں گے ریپٹائلز میں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ ہو گیا یا چھپلک ہوئی، یہ لوگ پیر تو ہوتے ہیں لیکن پیر پہ چل نہیں پاتے ہیں، پیٹ اور پیر دونوں ان کے مکس جو ہے اس میں یوز ہوتے ہیں اور وہ جانور جو آگے چلتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ایسا کوئی دابا، ایسا کوئی جانور نہیں زمینی جو رینگتا ہو زمین کے اوپر جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. تو جب وہ جانور جو خود اپنے آپ کو اٹھا کے نہیں چل سکتے ان کا رزق اللہ کے پاس ہے، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ سمجھ رہا بات کو؟ تو بہرحال تمام لوگوں کا رزق اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دینے والا ہے، ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں فرمایا کہا دے کہ آیت یوں ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہاں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل له مخرجا، اللہ اس سے اس کو مصیبت سے نکلنے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یہ آیت کا شاہ نزول یوں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ایک جنگ میں پکڑا گیا، پکڑ کے دشمنوں نے لے گئے، اور دشمن جو تھے وہ بزنطینی لوگ تھے، رومی لوگ تھے، انہوں نے لے جا کر اس صحابی کے پیر میں جو ہے کڑیاں ڈال دی. کڑیاں ڈالنے کے بعد ان کے والدین آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے، پیروں میں کڑیاں ڈال دی گئی، کیا کریں؟ آپ سب نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. دونوں والدین نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفار، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی کہتے ہیں اچانک رات نے میرے پیر کی بیڑیاں کٹ گئی، لوہے کی سلاخیں ٹوٹ گئی، اور میں کھڑا ہو گیا، فوراً بھاگا، ایک اونٹنی سامنے تھی اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس اونٹنی کے چکر میں کئی اونٹ پیچھے لگ گئے، وہ ریوڑ کی شاید لیڈر تھی، کہیں لگ گئے، میں نے انہیں ہکالنا چاہا لیکن وہ اونٹ پیچھے نہیں گئے، میں اس اونٹنی کو لے کر آیا. صبح جب مدینے پہنچا، میرے والدین فجر کا وقت تھا، تب تک استغفار کر رہے تھے، ملا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھے لپٹا لیا، میں گھر پہ رہا، آرام کیا. ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ بیان کیا کہ استغفار سے کیا فائدہ ہوا کہ میری بیڑیاں لوہے کی ٹوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے تحت میں یہاں آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا کیا کروں، یہ میرے نہیں ہے، میں تو بھاگنے کے لیے ایک اونٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اونٹ تو دشمن کیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اونٹ آگے پورے، یہ بھی میرے نہیں ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے والدین نے تقوی اختیار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی اللہ سے، اس صحابی نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے معافی مانگی گناہوں کی، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مصیبت سے نکالنا اللہ آسان کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل تھا آپ نے کہا یہ اونٹ تیرے ہے، جو چاہے کر ان کے ساتھ. تو چھوٹ کر بھی آئے، اونٹ بھی مل گئے. ٹھیک، تو یہ ہے اللہ، جب اللہ کا تقوی اختیار ہوتا ہے اللہ راستہ نکالتا. آگے فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کو اپنے لیے تو اس پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان کے والدین نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اس صحابی نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اللہ ان کے لیے کافی ہوا اور اس نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا. تو اللہ کے بے توکل کے بڑے فائدے یاد رکھیے، بڑے فائدے یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، جامع ترمذی کی روایت، جنہوں نے توکل کا غلط معنی لے لیا تھا، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اونٹ کو کیا میں کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ آپ نے کہا نہیں، پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر.

وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ فلاں کرو, تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی تو تیسرے بار مسلمانوں نے پھر جیت حاصل کی. لیکن یہ دو چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر ابن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے ہیں. نہیں, تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے وہ. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا تجارت کی ناکام رہا سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا, تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے, لیکن مایوس نہ ہو یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا. بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کو یہ کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے, اور اس کے 10 سال بعد اسے پوچھیے آپ کو کیا لگتا تھا, وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا, ورنہ آج وہاں پھنس جاتا یہاں نہیں آ پاتا تھا. ایک ہی انسان کی دو رائے رہتی, ایک میں نے بزنس کیا سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگا تھا یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں, 10 سال گزر گئے اس چیز کو جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے بزنس میں چاہتا سب کچھ نہیں, بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا, اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا. تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ, اگلی سب بھی توکل کی اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی اگلی کوشش, تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے. تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے, پھر اللہ پہ بھروسہ کرے, پھر دوسرے فیلڈ میں کوشش کرے, وہ فیلڈ شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کہاں اور کیسا رسک لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی مجھے بتا کرنے پہ آتا ہے انسان کو, تو بہرحال انسان جو ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے, مطلب تعجب میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے وہ اس کی مرضی مشیت اور اس کی حکمت ہوتی ہے, تو تب انسان پریشان ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس کو ایک اگلے مشن کے لیے ایک اگلے بڑے کام کے لیے بہرحال تیار کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے اس کے لیے. تو بہرحال وہ مایوس نہ ہو بلکہ اگلا اسٹیپ لے, وہ چیز کو چھوڑ دے اور آگے کام جو ہے دوسرا یا دوسرا بزنس یا کچھ وہ تلاش کرے. جی السلام علیکم. فیض بھائی جیسا آپ نے بتایا کہ استغفار جو صحابی نے پڑھے تھے اس کے بعد جیسا وہ صحابی چھوٹ گئے تھے, لیکن جیسا آج کے جو حالت ہے ہمارے تو وہ ہمارے اوپر آتے تو ہم کس طرح سے کرے جیسا استغفار کرے یا دوسرا کچھ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اس صحابی کو جس کو دشمنوں نے گرفت میں لے لیا تھا, شکنجے میں لے لیا تھا, جیل کی جو ہے وہ قید میں, اور خاص طور سے روایت میں الفاظ ہے ان کو, چونکہ کبھی کیا ہوتا ہے جنگوں کی حالت میں جیل فل ہو جاتے ہیں, جیل میں رکھنے کا موقع نہیں ہوتا, تو لوگوں قیدیوں کیا کرتے سلاخوں میں باہر باندھ کے رکھتے کئی زمانے تک, پھر جیل جیسے جیسے خالی ہوتی ہے نئے جیل بنتے ہیں تو ڈالا جاتا ہے, یا کبھی ان کو مار دیا جاتا ہے جنگی قیدیوں کو, یہ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بہرحال وہ صحابی کو سلاخوں میں, وہ جیل میں تو نہیں تھے لیکن سلاخوں میں باندھ دیے گئے تھے جیسے عام طور سے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے, تو انہوں نے استغفار کیا. تو بہرحال آج کے حالات میں ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے, تو دیکھیے صحابی کے جو حالت تھی اس میں والدین تو کوئی کوشش کر ہی نہیں سکتے تھے, کیوں تو دو ملکوں کا مسئلہ تھا, ان کو لے رومی پکڑ کے لے گئے تھے شام, اور شام ان کی حکومت تھی, مطلب ایک طرح سے ایک ملک کے کسی سپاہی کو دوسرے ملک والوں نے پکڑ لیا, تو ہم تو نہتے ہو جاتے, وہ بھی وار پرزنر آف وار بولے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, دوسرے تو بھی بھائی مچھلی والا پکڑا گیا ہمارے ہندوستانی فلاں ملک میں تو ہم کیس کر سکتے, بارڈر کے ادھر کھیتی کرتے کرتے اس کے جانور چلے گئے تھے پکڑ لیا, وہ ایک الگ چیز, لیکن پرزنر آف وار لڑنے آیا تھا نا مشکل ہوتی ہے. تو یہاں والدین کے پاس دنیاوی کوئی ذریعہ نہیں تھا مدد کا, وہ صحابی کے پاس بھی کوئی مدد کا ذریعہ نہیں تھا دنیاوی اعتبار, چونکہ وہ قیدی ہے اور وہ بھی ایک دوسرے ملک میں ہے اور بیڑیوں کے اندر بالکل باندھے رکھے گئے, تو لہٰذا انسانی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی دونوں طرف, ورنہ کوئی پھر اس روایت کو لے کے بولیں گا دیکھو اس میں کیا تھا استغفار کے علاوہ کیا کیا, اس میں چونکہ کوئی کوشش کا ذریعہ دونوں کے پاس نہیں تھا, آخری اور ایک ہی ذریعہ جو تدبیر جو کوشش اور جو عمل وہ کر سکتے تھے وہ کیا تھا, جو آپ سب کو جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کرے تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو, اور والدین نے سچے دل سے استغفار کیا سارے دن اور رات, وہ کہتے ہیں کتنے دن رات, بہرحال میں وہ واقعہ بول رہا ہوں, بہت دنوں تک والدین کے حقوق جو میرا لیکچر ہے اس میں نے بہت تفصیلی واقعے کو رکھا ہے, کئی دنوں تک یا رواج میں تھا کئی وقفے تک وہ استغفار کی کثرت کرتے رہے, استغفر اللہ یہ استغفار کے فوائد میں سے یاد رکھی, توبہ استغفار میں میں نے اس بیان کو رکھا تھا, استغفار کے فوائد ہیں, وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہے, ٹھیک, اور اللہ نے اس دعا کے بدلے چونکہ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے, پھر استغفار کی فضیلت اس پر یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی, اللہ نے ان کی بیڑیوں کو توڑ دیا. تو آج بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظالمانہ طور سے ہوتا ہے, اس کا بھی حل یہی کہ والدین استغفار کی کثرت کرے, نتیجہ اللہ پر توکل کرے, لیکن نتیجہ عمل مطلب اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ جیسے اور جب بہتر سمجھیں گے وہ کریں۔ لیکن ہم سے بھی ایک چوکی ہوتی ہے، جب بھی کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے ہم سوائے اس کے کہ کس کو آواز دے اور کس کو دنیا میں تیور سے پکارے ہم بھاگتے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ یہ کیا ہو گیا، اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے استغفار مصیبتوں کا حل ہے، استغفار بارش نہ ہونے کا حل ہے کہ بارش چاہتے ہیں تو استغفار کریں، استغفار اولاد نہ ہو تو اس کا حل ہے، استغفار بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہے، استغفار مصیبت میں جب انسان پھنس جائے جبکہ کوئی حل نہ ہو اس کا حل ہے۔ تو استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایک مومن کے پاس ہے، ہمیں چاہیے ہم کثرت سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں سے استغفار یا توبہ کرتے، توبہ استغفار ہم مانا ایک ساتھ استعمال ہونے والے دو لفظ ہیں، توبہ یا استغفار کرتے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں۔ الحمدللہ استغفار کے ایسے فائدے ہیں، ایسی مصیبتیں بھی حل ہو جاتی ہیں جو ان مصیبتوں کے بارے میں کبھی کر ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو بہرحال آج بھی اگر کسی ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی استغفار کی کثرت کرے، انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو ہے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں گا۔ السلام علیکم، فیض بھائی سوال تھا کہ ہمارے فائنل ایئر میں ہو، ہم کو پروجیکٹ رہتا تو پروجیکٹ گائیڈ سلیکٹ کرنا پڑتا، تو اس کے اندر ہم 4 مسلم ہیں تو ہم چاروں کو ایک ہی گائیڈ، ایسا چاروں مسلم بچے تو ساتھ میں کام کریں گے اس لیے ایک ہی گائیڈ لینا تھا، اور وہاں پر گائیڈ جو ہے پرسنٹیج وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتے، تو ہم نے ایسا گائیڈ لیا جو کوئی لے رہا نہیں تھا کیونکہ دوسرے بچوں کے پرسنٹیج مسلم بچے کم تھے دوستوں کے، تو جن کو کوئی لے رہا نہیں تھا اصل میں وہ سر بہت سخت ہے، ایسا مارکس نہیں دیتے، کاسٹزم کرتے، پھر بھی ہم نے ان کو لے لیا تاکہ چاروں بچے ساتھ میں آئے۔ ہم نے بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، دیکھیں گے، اپن پورا کوشش کریں گے، اگر اس کو مارکس دینا ہی پڑیں گا پھر اگر کوشش کرے فلی، تو بچے ایسا بولنے لگے کہ تم نے خود اپنے پیر پہ کراڑی مار کے لیے اور ایسا گائیڈ لے لیا، پھر وہ اللہ کے اوپر توقع کیسا کرنا۔ اس لیے پوچھنا تھا کہ ایسا کوئی وجوہات کی وجہ سے دوسرا مشکل راستہ چنے اور پھر اللہ کے اوپر توقع کرے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں بھائی نے سوال کیا چونکہ وہ اب کر چکے ایک عمل، تو بہرحال کیا بولوں، لیکن یہ بات تو سنت نبوی کے خلاف ہے کہ جب دو چیزوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھے جائیں، میں عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو ہی چنا کرتے تھے، کبھی بھی آپ سخت چیز کی طرف نہیں جاتے تھے، یہ آپ کا مزاج رہا ہے، یہ مزاج رہا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے جنگی عہد کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، صحابہ نے کہا کہ کچھ صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، کچھ نے کہا نہیں، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زور دیا ہم لڑیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے بختر پہنایا جائے، تلوار لگا دی جائے، پھر صحابہ کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک خطرہ لے لیا، ہم نے خطرہ لے لیا نا ایک طرح سے، اس لیے کہ نبی کی جان کو خطرہ، مدینہ سے اتنا قریب عہد ہے کہ اگر عہد پہ اگر ہم ہارتے ہیں اس میدان کی جنگ تو دشمن تو سیدھا مدینہ میں حملہ کریں گے نیکسٹ۔ تو پھر کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں، ہم نے آپ کو مشورہ، آپ سے مشورے کو مانتے تھے، مشورے کے نتیجے کو آپ قبول کرتے تھے، چونکہ آپ کو تو حالانکہ وہی آتی تھی لیکن قیامت تک کا آپ وہی تو نہیں آئیں گے نا مسلمانوں کا، آپ کو چھوڑنا تھا تو آپ نے عمل کیا۔ جب صحابی نے ریگریٹ کیا، بہت وہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم نے بہت غلطی کر دی، آپ کی جان خطرے میں، مدینہ خطرے میں، تو آپ سب نے کہا کسی نبی نے جب بختر باندھ لیا اور تلوار لگا دی تو وہ جنگ سے پیچھے پھر نہیں ہٹا، تو لہٰذا میں بھی اب نہیں ہٹ سکتا، ایک تو مشورہ ہو چکا ہے، میں نے یہ کر لیا ہوں، اب ہم جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ سب کی عام معمول یہ تھا کہ آپ آسان کو چنتے، سوائے اگر مشاورت مشورہ ہی ایسا آتا ہے تو آپ مجبوراً کسی سخت ڈیسیجن کی طرف جاتے تھے، سمجھ رہے آپ۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی سہولت تھی دو گائیڈ میں سے ایک چوز کرنے کی تو آپ سنت کے مطابق آسان کو ہی چنتے اور پھر توکل کرتے، چونکہ اس کے بعد بھی تو اللہ پر بھروسہ ہی ہونا، وہ بھی نہ دے تو، چینج ہو جائے تو، اس کو کچھ ہو جائے تو، اس کا دماغ خراب ہو جائے تو، آپ کو رزلٹ سے پہلے اور کچھ کر، سمجھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سنت تو یہ تھی کہ آپ آسان چنتے پھر اللہ پر توکل کرتے۔ بہرحال آپ نے جو بھی مشاورت مشورہ لیا اور ڈیسیجن لے چکے آپ مشورے کے بعد، اب تو اللہ پر توکل کیجئے، جو ہوں گا بہرحال اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ رب العزت جو ہے بہتر جانتا ہے۔ لیکن آگے کے لیے میں کہوں گا آسان چیز کو چنیے، آسان چیز کو چننے کے بعد آپ توکل کیجئے، یہ اصل چیز ہے، ورنہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز چننا بہت اچھی چیز ہے، دو راستے مسجد جانے کو تو مشکل بھرے راستے سے جا رہے کود پھان گئے، اس لیے کہ بولے اس کا ثواب زیادہ، ایسا نہیں۔ جب آسانی آپ سب کی سنت یہ رہی کہ آپ نے آسانی کو پسند کیا، مشکلات کو آپ نے پسند نہیں کیا. مائیں عائشہ فرماتی آپ کو جب بھی دو حل دیے جاتے آپ کبھی بھی آسان سہولت والے کو ہی آپٹ کرتے تھے, اس کو چنتے تھے, یہ آپ کی سنت تھی. تو لہٰذا بہرحال چونکہ آپ نے مشورہ کیا اور وہ ڈیسیجن لے لیا ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ڈیسیجن کا موقع ہے آسانی کو چنے اور اس کے بعد بھی توکل کرے. لیکن اب آپ نے جو بھی چن لیا ہے اللہ پر توکل کرے اور اس کے بعد دنیا بھی جو کوشش ہوتی بہرحال اپنی آپ کرتے رہے. اور عورتوں کی اگر ریزلٹ فیل ہوا, ہم جو کوئی کام کرے اور اس میں فیل ہو گئے, تو ایسا اپن ریزن دیکھتے کہ بھائی کیوں فیل ہوئے کر کے, اس کے اندر اپنی کو ایسا پڑھی ہے فیل ہو گیا ایگزام میں, آپ بولے چھ گھنٹے کے بعد سات گھنٹے میں پڑھتا تو ضرور پاس ہو جاتا, اپنی کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو ایسا لوگ بولتے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے, اب تم کہیں کو دیکھ رہے اللہ کی مرضی تھی یہ ہونا ہی تھا, تو ایسا پچھلا آپ ریزلٹ مت دیکھو کہ کس وجہ سے ہوا سدھار کے لیے. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا. فائنل ایک اچھا سوال کیا کہ ریزلٹ کے تعلق سے کہ بچے نے پڑھا چھ گھنٹے تعلیم مطلب اپنے اسٹڈیز کی, اس کے بعد اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا اور کہتا ہے کہ اب کاش میں سات گھنٹے کرتا تو فائدہ ہوتا اور وہ آگے کے لیے وہ کوشش کرتا. دیکھیں پہلی چیز, جب آپ نے کوئی چیز کی اور ناکام ہوئے تو یہ مت کہیے اگر میں ایسا کرتا تو مگر ویسا ہوتا تو, ٹھیک ہے, اگر مگر شیطان کی طرف سے اور وہ کیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن کیا پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ہم کو صحابہ کی زندگی میں, ہم کو تابعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے پچھلے جنگوں سے, پچھلے مورکات سے, دشمن کی پچھلی چال بازیوں سے نصیحت حاصل کی. نتیجے کو یہ نہیں کہا اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا, اگر ہم ویسا کرتے, نتیجے کو قبول کیا, لیکن پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اگلے چیزوں کے لیے انہوں نے تیاری کی. یہ بات تو ہم کو ملتی ہے. تو لہٰذا پچھلی بار آپ نے چھ گھنٹے پڑھا, ایسا لگتا ہے سات گھنٹے پڑھنا چاہیے, تو بالکل آپ وہ کیجئے, پچھلے اس سے کیا کیا خامیاں تھی وہ کیجئے آپ. لیکن یہ مت کہیے کہ اگر پچھلے بار ہی سات گھنٹے پڑھتا تو ریزلٹ ہی آتا. نہیں, ریزلٹ وہی آتا جو آنا تھا, جو آیا, اس لیے کہ جو تقدیر میں تھا وہ تو ہو کے رہنے والا ہے نا, تو وہی تھا جو ہونے والا ہے. نہ پڑھتے بھی تو وہ تھا اور پڑھے بھی تو وہ تھا. لیکن پھر آپ بولیں گے ابھی تو میں نے بولا کہ پڑھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو ہو گیا وہ تقدیر میں تھا, وہ نتیجہ ہو گیا, اس لیے ہم بول رہے تقدیر میں تھا. اب کیا ہونے والا نہیں معلوم, تو اس کے لیے تو کوشش ہے, تدبیر عمل جاری رہیں گا, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا پچھلے ریزلٹ سے, پچھلے خامیوں سے نصیحت حاصل کرنا درست ہے, لیکن اگر مگر کرنا اس معاملے درست نہیں. اگر میں جلدی جاتا تو یہ ہوتا, اگر ان کو جلدی لاتے تو بچ جاتے, اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, اگر انہیں ایسا کرتا تو آج یہ یہاں ہوتا, اگر ہمارے ابا یہ نہیں کرتے تو آج ہم ہاں ہوتے, اگر ہمارے دادا سے غلطی نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں کے نواب ہوتے, اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا, اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میرا بچہ زندہ ہوتا, اگر تم نے فلاں کی ہوتی تو وہ گاڑی میری ہوتی, اگر میں جلدی رشتہ بھیجتا تو لڑکی سے شادی میری پہلے ہو جاتی, اگر بہت ساری چیزوں میں اگر مگر کنٹینیو چلتے رہتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ہاں پچھلی بار غلطی یہ ہوئی تھی اپنے سے, اپنے یہ چیک نہیں کیے تھے, اب کیا کریں گے, وہ تو ریزلٹ قبول ہے ہم کو اللہ نے جو کیا اب, لیکن غلطی نہیں. پچھلی تجارت میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں, یہ نہیں, پچھلی بار پروگرام کے اندر یہ ایشوز ہو گئے تھے, اب کیا ہوتا ہے, وہ نہیں کہ اگر پچھلی بار یہ ہوتا تھا, وہ نہیں, وہ ختم ہو گیا, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب ہم کیا کر سکتے اس بار کے لیے. پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنا, اس میں کوئی نہیں, صحابہ سے تابعین سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے فارس سے جنگیں کی, جب انہوں نے شام میں جنگیں ہوئی, انہوں نے ان جنگوں سے نصیحت حاصل کی اور اگلی بار کے لیے تیاریاں اسی مضبوط اعتبار سے کی. لیکن کبھی بھی ان فیصلوں کو اگر مگر نہیں کیا کہ ایسا ہوتا تو خالد جلدی آتے تو فلاں ہوتا, عمر ایسا فیصلہ تھا, وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اگلی بار کے لیے انہوں نے فیصلے جو ہے مضبوط اور بہترین لیے. تو لہٰذا آپ بھی اپنے ایجوکیشن میں اگر ہوتا ہے سکس آورس پڑھنے سے آپ کا ریزلٹ ایسا آیا, سیون پڑھتے تو ٹھیک تھا, تو آپ اس واقعے سے, اس پچھلے اس ایکسپیرینس سے کنکلوژنس تو آپ نکالیے, لیکن اگر مگر فیصلہ جو وہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اس پہ مت کیجئے, لیکن اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے اگلی بار کے لیے تیاری کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور یہ سنت بھی ہے. السلام علیکم. عنوان سے ہٹ کے سوال ہے کہ میں جو ہے ایک ویلیویشن کے آفس پہ کام کرتا ہوں, وہاں پر بینک میں جو لون لیتے ہیں لوگ ان کے لیے وہ پراپرٹی ویلیویشن کرنا پڑتا ہے, لیکن ایسے بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ جن کو لون کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کا سی اے یا اکاؤنٹنٹ ایسا بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو ٹیکس بینیفٹ ہوگا یا پھر آپ کو اس کا انکم ٹیکس میں آپ کو راحت ملے گی, تو اس کے لیے وہ لوگ جو ہے تو لون لیتے ہیں, لیکن ان کا بزنس ایسا ہوتا ہے پہلے سے کہ ان کو لون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ لون لیتے ہیں اور انٹرسٹ کے چکر میں آ جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ اکثر میرے ملتے ہیں. نہیں تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ اس کی ویلویشن کریں یا نہ کریں یا وہ لے یا نہ لے لون؟ ایسے لوگ ملاقاتیں ہوتی ہے تو ان کو کیسے سمجھائے کہ لون اس لیے نہ لے یا لے, لیکن اس کا دل ہے کہ میں انٹرسٹ کے چکر میں نہ جاؤں, بزنس اچھا ہے لیکن پھر بھی سود کے لیے میرے کو لون لینا پڑتا ہے, کیونکہ کیسا بھی ہو لون لیا تو سود تو آ گیا اس میں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان ہے وہ لون لیتا ہے تو ٹیکس میں بینیفٹ ملتا ہے, لہٰذا بہت سے لوگ پھر حالانکہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی لون لیتے ہیں ٹیکس بینیفٹ کے لیے, تو یہ کیا کیا جائے؟ اس پہ علماء کے فتاوے, میں ایک فتویٰ اس میں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا حلال مال ہے, لیکن اگر آپ اس حلال مال سے کوئی چیز لینے جائیں گے اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بتائیں گے, جس سے ٹیکس بینیفٹ تو دوسری بات ہے, آپ کو اتنا کثرت سے ٹیکس دینا پڑے گا کہ آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر, یہ چھوٹے موٹے لیول پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں 10-20 ہزار کے بزنس کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی جس کو 10 کروڑ کی ایک مشین لینا ہے, بڑے بڑے کمپنیاں چلا رہے, 20 کروڑ کا فلاں ہے, اس کے پاس ہے اتنا ایسٹ, اتنی چیز ہے کہ 20 کروڑ روپیہ وہ آج دے کے لے سکتا ہے, لیکن اگر وہ 20 کروڑ روپیہ آج شو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی 30% کے رینج میں چلا جا رہا ہے, مطلب 30% آف انکم ٹیکس کے رینج میں چلا جائے گا, جس کی وجہ سے اس 20 کروڑ کے اوپر اس کو 6 کروڑ تو اسی وقت ٹیکس آ جائے گا, اس کے ہاتھ میں بچیں گے 14 کروڑ روپیہ, ہے نا. ظاہر سی بات ہے 6 کروڑ روپیہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے, اگر یہ رقم امت مسلمہ کے لیے لگائی جائے تو بہت سارے فلاح کے کام ان کے لیے ہو سکتے ہیں نا. اگر نہ بھی ہو تو اس کے لیے, اس کے خاندان کے لیے کتنے فلاح کے کام کر سکتا ہے 6 کروڑ روپے میں؟ تو علماء نے کہا پیسہ تو ہے لیکن بتا نہیں سکتے, جبرن ٹیکس آ جائے گا, لہٰذا اس پیسے کو بچانے کے لیے اگر وہ کچھ لون لے لیتا ہے, جس لون پر ظاہر سی بات ہے سود تو آنے والا ہے, لیکن منیمم EMIs اس پہ فٹ کراتا ہے, فار ایگزامپل 48 مہینے بھی ہے, 36 منتھس بھی ہے, 24 منتھس بھی ہے, 12 منتھس بھی ہے, تو وہ منیمم EMIs کراتا ہے تاکہ کم سے کم سود دینا پڑے, جلدی سے جلدی اس کو دیتا ہے, دل میں کراہت جانتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ میں یہ درست نہیں ہے لیکن میری بہت بڑی رقم جو ہے چلے جا رہی تھی بے وجہ, میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقم میری جائے, لہٰذا میں نے کیا اس رقم سے میں امت کو فائدہ دے سکتا ہوں اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا اتنے پیسے میں, لہٰذا اگر وہ یہ کرتا ہے تو علماء نے کہا یہ اس آدمی کے لیے درست ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ بتا نہیں سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس پیسہ ہی نہیں, میرے پاس ہے 3 کروڑ, میں بول رہا ہوں اور 17 کروڑ لے لیتے اپن لون تو کام ہو جائیں گے, نہیں, اس کے پاس ہے لیکن بتا نہیں سکتا ہے, اس کے لیے یہ مسئلہ ہے, ورنہ وہ بولیں میرے پاس نہیں بھی ہوتا میرے کو حل مل گیا, نہیں ہے, دے سکتا ہے لیکن کریں گا تو یہ ہو جائیں گا, سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے, یہ ایک فتویٰ ہے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی انسان تخوا رکھے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایسے بھی لوگ ہو سکتے کہ مجھے جانا نہیں تو نہیں جانا ہے, ختم ہو گیا, 6 کروڑ جاؤ یا 50 کروڑ جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے اور ہر آدمی ظاہر سی بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دے, تو ایک بڑی کثیر رقم کو اپنی بچانے کے لیے اگر وہ مجبوراً شو کرتا ہے جبکہ اس کا کیش ہے, تو بہرحال پھر وہ ایسا کر سکتا ہے. ایسے علماء کے فتاوی بہرحال موجود ہیں, آپ اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو اور بھی سعودی لجنا کے ہیں, دوسرے شیوخ کے ہیں, ہندوستان میں بہت سارے علماء کے ایسے فتوے موجود ہیں, آپ اس کو دیکھیں. تو سمجھ رہے ہیں پیسہ ہے, لیکن میں چھوٹی موٹی رقموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے 10-20 ہزار 50 ہزار انکم ٹیکس کوئی بڑا انکم ٹیکس نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دینا بھی چاہیے, حکومت اسے ترقی کرتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے بڑے مال جس کو آپ بچا سکتے ہیں, اگر راستہ ہے تو کیوں نہیں, پھر راستہ ہے بہت, جس سے امت کے خیر فلاح اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لہٰذا اگر اس کے لیے وہ کرتا ہے کم از کم EMIs پر, کم از کم سود دے کر, اللہ سے توبہ کر کے کہ اللہ میں نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہوں اس مسئلے میں, ورنہ بہت بڑا خیر جو امت کے لیے کر سکتا ہوں وہ چھوٹ سکتا ہے مجھ سے نا, چونکہ زکات تو صرف 2.5% ہے, تو بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے, تو لہٰذا اگر وہ بچا کے امت کا بھلا کرتا ہے, اپنے خاندان کا کچھ کر سکتا ہے, تو بہرحال اجازت تو ہے اس شکل میں. لیکن چھوٹی موٹی رقموں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, میرا 1 لاکھ کا اگر میں FD کر دوں تو میرا اتنا بچ جائیں گا, جبکہ ٹوٹل ٹیکس 20,000 ہے سال میں, 20,000 میں بھی آپ کیا بچانے کے لیے سود کے دیں, اس کے لیے سود اتنا آ رہا ہے کہ سود سے لینے والے بن جا رہے, آپ لینے والے ہو جاتے ہیں نا جب آپ FD کر رہے تو آ رہا ہے آپ, چھوٹی موٹی رقموں کے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ جائے, لیکن بہت بڑے بڑے ٹیکسز آ رہے ہیں آپ کو, 20-25 لاکھ آپ ٹیکس بھرتے ہیں, انکم بہت زیادہ ہوتا ہے, اتنے میں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, ایک عام فیملی کا زندگی گزر سکتی, سال بھر گزر سکتا ہے نا, تو لہٰذا اگر آپ لگتا ہے کہ اس کے بچانے سے کچھ امت کا فائدہ ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے, لیکن پیسہ ہو اور وہ مجبور ہو کہ اتنا رقم وہ دینا نہیں چاہتا ہے تو بہرحال بڑے کاموں میں بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے, ایسے فتوے بہرحال موجود ہیں. باقی واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے. السلام علیکم. فیض بھی جیسے صحابہ کے توکل تھے اور آج کے لوگوں کے توکل جو ہے, تو دونوں میں تو کافی ڈفرینس ہے. آج جو توکل اسباب پہ لوگ پرائیورٹی دیتے, تو صحابہ کا جیسے توکل اگر آج کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے اس کو؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک طرف قرآن بتا رہا ہے یا احادیث میں صحابہ کے توکل کے بارے میں آتا ہے ان کی ٹریننگ، یا قرآن کی میں نے مثالیں نبیوں کے توکل کے تعلق سے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ صحابہ جیسا توکل ہم کریں، ویسا بھروسہ ہم اللہ پہ رکھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیز کو اپنے ذہن میں ہر بار بٹھائے رکھے کہ تمام دنیا کے امور کا کل مالک مختار اللہ ہے. کل ہوائیں چل رہی تو اللہ کے حکم سے، بادل آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے، بارش برستی تو اللہ کے حکم سے، میں سوتا ہوں تو اللہ کے حکم سے، جاگتا ہوں تو اللہ ہی مجھے جگاتا ہے، اگر میرے ساتھ اچھا ہوتا تو اللہ کی طرف سے، برا ہوتا تو اللہ کی طرف سے، جو کچھ دنیا میں اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مطلب جو اینڈ ریزلٹ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مطلب وہ تقدیر ہے. ٹھیک، یہ سب سے پہلے اگر ہم سوچ لے تو بہت سارے ڈپریشن اور بہت سارے وریث سے بھی دنیا میں ہم لوگ بچ جائیں گے. جو آج کل بہت سی بار ہوتا ہے نا، بچے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ماں گھبراہٹ آ رہی، اس کا بیوی بڑھ جا رہا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی. اگر وہ بھروسہ کر لے کہ جو نتیجہ آئیں گا، کوشش ہمارا کام تھی ہم نے کر دیے، اب اللہ پہ بھروسہ کہ جو رزلٹ آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. سمجھ رہا، کتنی اچھی بات ہوں گی. کتنے سارے بی پی سے، بلڈ پریشر سے، انیسری وریز سے، ڈائبٹیز فکروں سے ہوتی ہے، کتنے وریز سے ہم بچ جائیں گے، کتنے مصیبتوں کو جو اپنے نفس میں ہم خود لا لیتے ہیں ہم بچ جائیں گے. اور اللہ رحم کرے، بہت سے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں اس چکر میں کہ ہم سے یہ نہیں ہوا، ہم یہ نہیں کر پائے، جبکہ وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نتیجے نکلتے ہیں. سمجھ، تو ہمیں یہ سب سے پہلے اپنے دل میں ٹھان لینا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رزلٹ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم کوشش نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے اللہ کی طرف سے، تو وہ نہیں، وہ درست نہیں. اونٹ کے پہلے پیر کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر. ٹھیک، تو کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہم نمازوں کو جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں، اور بولے نہیں میرے تقدیر میں نہیں تھا نماز پڑھنا، میرے تقدیر میں نہیں ہے زکات دینا، ورنہ میں تو دے دیا ہوتا اب تک اگر تقدیر میں ہوتا. تو کوشش کیا کی آپ نے اس کے لیے؟ تقدیر میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. تو جو کھلا ہے، دیکھیے ہمارے پاس مسئلہ بھی ایک چیز ہے، جو کھلا ہے اس کو چھوڑ کر جو چھپا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم. کھلا کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا بولا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اچھائی کرو، برائی. کھلا ہے. چھپا کیا ہے؟ کیا ہونے والا ہم کو نہیں معلوم. تو کھلے کو چھوڑ دے رہے اور چھپے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم، ہے نا؟ کہ چھپا کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا رزلٹ کیا ہے، کھلا کیا ہے کہ محنت کرنا ہمیں کتاب و سنت سکھا رہی. تو ہم سب سے پہلے ایسا توکل کے لیے کریں، یہ جان لے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. وہ علم ہمیں اور صحابہ کے اور انبیاؤں کے، صحابہ کے واقعہ، خود نبی قسم زندگی ہمیں سکھائیں گی کیسا بھروسہ کرنا ہے، کہاں کہاں کیا ہوں گا، چونکہ حکمت سیکھنا پڑتی ہے. ادھر کی ہے نا، جیسا بولتے ہیں نا، کوئی کام ہے تو ایکسپیرینس ہولڈر رہیں گا تو اس کو پریفرنس زیادہ ہے. کیوں؟ تو اس کو جانتا ہے یہ کام کیسا ہے، فریشرز کو نہیں دیا جاتا. تو صحابہ انبیاؤں کی جماعت وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے گزری دنیا میں. اس کے بعد اگر کوئی تو صحابہ کی جماعت ہے. تو ہم کو پھر ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ان کا توکل کیسا تھا، کیسا ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو یہ آئیں گا شرعی علم حاصل کرنے کے بعد. ٹھیک، ان کے واقعات کو جاننے کے بعد. ٹھیک، تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے، اور یہ چیز سوچ لینا، یہ چیز ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہر چیز کا کل کل کرنے والا اللہ ہے. میں کتنی ہی کوشش کروں، نتیجہ وہی آئے گا جو میرا رب چاہے گا. ٹھیک، اور میں نے کوشش نہیں بھی کی، نتیجہ اچھا آیا، تو اس کا مطلب رب چاہتا تھا یہ ہو. سمجھا، ہر چیز کے اندر چاہے کتنی ہی پریشانیاں ہوں یا کتنے ہی اسباب کی کمی ہو، وہ چیز آخر نتیجے پہ اثر نہیں ڈال سکتی سوائے اس کے جو میں رب چاہیں گا. ہے نا، ہوتا ہے نا، کبھی آدمی بہت کم اسباب میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. سبب ایک بہترین چیز ہے، یاد رکھیے، سبب کو ہم چھوڑ نہیں رہے، کوشش کے اندر شامل ہے، عمل کے اندر سبب شامل ہے. ٹھیک، تو ہم سب کچھ کر لے، اس کے بعد یہ بھروسہ کرے کہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گا. ہے نا، تو بہرحال یہ اصل چیز ہے. تو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا. دوسرا، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی، ہر چیز اللہ کرنے والا ہے. تو خود بخود پھر آدمی میں ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کو نفی کرنے والے جو خیالات شیطان ڈالتا ہے، نفی کرنے والے، جیسا کہ تم کاش پڑھتے تو آج یہ ہوتے، بہت سی بار ہوتا نا، جب تمہارے ابا محنت کرتے تو آج تم بھوکے نہیں رہتے. تو یہ نفی، یہ جو خیالات آتے ہیں، اس کو فوراً نکالنا اور شیطان کو جواب دینا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، میرے رب نے جو چاہنا تھا وہ چاہ لیا، مطلب وہ ہو گیا، اور آج جو جیسے بھی ہمیں یہ اللہ کی طرف سے، اور ہم اس معاملے میں مطمئن اور خوش ہے اس کیفیت. ٹھیک ہے، تو جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں توکل کے اگینسٹ، ان خیالات کو اپنے دل سے نکالنا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم کچھ کوشش نہ کریں، کچھ بھی نہ کرے اور بولے اللہ پر بھروسہ ہے، اور پھر بعد میں ملامت اور یہ کرے، وہ درست نہیں ہوں گا. بلکہ کوشش سب کچھ کرنے کے بعد جو بھی ہو، اس معاملے کو پھر اللہ کی طرف چھوڑ دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیتی جاگتی مثال ہے. میں ہر بار میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، رہتا ہوں، کام کرتے دیکھتا ہوں، یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کو سب سے اچھے انداز سے کوشش کر کے کیا کرو، اور باقی نتیجے کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. ہم مسلمانوں میں کوتاہی ہے کہ ہم کرتے نہیں اس کو جیسا کرنا چاہیے، اور بعد میں پھر ہم مسلمان ہیں بول کے یہ ہو رہا، ہم مسلمان میں ان کی وہ رہا، ویسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ بھی پارشلٹی اور ظلم قوم پر ہزاروں سالوں سے یہاں ہندوستان میں ہوتا آیا ہے، جن کو نہ کپڑے پہننے کا حق تھا، نہ جن کو راستوں پہ چلنے کا حق تھا، ان کی حالت بھی تو ایسی اس سے بدتر ہے، اور ہم کو تو بھی ریسپیکٹفلی کہیں لیا جاتا، ان کو تو نام بھی برے برے دیے جاتے ہیں، تو کیا وہ شکار نہیں ہے ظلم کی؟ ہے وہ بھی، لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کا نمونہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم اپنے کام میں سب سے پرفیکٹ ہو جائے، اپنی کوششوں کو اپنے اسباب اللہ نے جتنے دیے ان اسباب کے فلسٹ یوز کے اندر لا لے، اللہ نے سہولت دی ہے وقت کی مال کی تو خوب پڑھ لے، خوب لکھ لے جو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوب پڑھنے سے خوب مال ملے گا، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، خوب کر لے اور اس کے بعد توکل اللہ، پھر جو ہوں گا اللہ ہم نے پڑھے رزق، اب تیرا معاملہ دینا دیں گا بھی تو ٹھیک، کم دیں گا بھی تو خوش، زیادہ دیا بھی تو خوش، تو ہاں اپنی صلاحیتیں لگا دے، صلاحیت لگانے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کریں، اور جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں نا، نفی جو توکل اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، ان نفی والے جو خیالات کو جواب دے، وساوس جس کو بولتے ہیں ان کو جواب دے اور ان کو اپنے آپ سے نکالے، تو انشاءاللہ عزیز ہمارا بھی ایک توکل ڈیولپ ہوں گا، اور پھر جب ہم توکل کو ڈیولپ کریں گے اور اس سے نتیجے نکالیں گے، اپنے زندگیوں پہ غور کریں گے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور ایک کام کیا، لگ رہا ہے دنیا میں اعتبار سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لگ رہا ہے، لیکن کل ہم ہی ہوں گے، اگلے سال دو سال بعد کہیں گے کتنا اچھا ہوا، وہ نہیں ہوا، آج میں یہاں جو ہوں نا وہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں ہوں، سمجھ رہے آپ؟ ہر کسی کا ایکسپیرینس، لائف ایکسپیرینس، جو عمر کے ایک آگے کی مرحلے 50-60 سال کے لوگ، ان سے پوچھیں ان کی زندگی کے حالات، وہ برابر بتائیں گے، میں یہاں جاب کو جا رہا تھا، میرے کو لگا یہ سب سے اچھی ہے، وہ نہیں آتا ہی، پھر دوسری جگہ چلا گیا، آج میں خوش ہوں کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ وہ کرنے والے لوگ وہی ہیں اور میں آج یہاں پہنچا، یہ ہے توکل، یاد ہے یہ اصل چیز ہے، تو انسان ہر اس پہ خوش رہے، نفی جو کرتے توکل کو اس کو جواب دے کہ نہیں یہ یہی ہونا تھا میرے ساتھ، یہ ہوا، آگے کے لیے میں کوشش کروں گا پچھلے نتیجوں کو دیکھ کر، لیکن پچھلے کے لیے میں کوئی مایوس نہیں ہوں، اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا ہوں، اور آگے کے لیے بھی مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں دنیا میں اعتبار سے کہ کیا ہوں گا، جو ہوں گا اللہ پہ میں نے بھروسہ کر دیا ہے، اللہ جو بہتر سمجھیں گے ہمارے لیے کریں گے، انشاءاللہ ہم جب یہ کریں گے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے ایک توکل اللہ پر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اور والدین بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دے اس چیز کی، سکھائے اللہ پر توکل کیا ہے، بچوں کو بتایا کہ بیٹا اللہ پر توکل کرو، تم نے کر لیا نا، تم نے پڑھ لیا نا، تم نے محنت تمہاری صلاحیت تھی دے دی نا، اب تم چھوڑ دو، جو نتیجہ آئیں گا ہمیں بھی قبول ہے اور آپ کو بھی قبول ہونا چاہیے، یہ ہو تو پھر بچے بھی ڈپریس نہیں ہوں گے، ورنہ رزلٹ آنے سے پہلے پورے ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئے، سب ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئے، سب بچے پریشان ہیں اپنے اینڈ رزلٹ سے، ہے نا، توکل نہ والدین میں، توکل بچوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں دیکھی ظاہر ہوتا ہے، نہ والدین میں توکل ہے نہ بچوں میں توکل ہے، بچے پریشان ہیں والدین ہی پریشان، اب سب اندازہ لگائیے سارے بچے اگر میرٹ میں آ جائیں گے تو پورے ہی ایم بی بی ایس کے آپ کو جو ہے کورسز کھولنا پڑیں گے، تو باقی کو کیا کریں گے، دنیا کے باقی کام کون کرے گا، سمجھ رہے ہیں، نیچرل ہے والدین بھی توکل کرے کہ بچوں کو محنت کرے، میرے بچے کی صلاحیت ہے، اللہ پہ توکل، اب جو نتیجہ ہے ہم کو قبول ہے، بچوں کو بھی سکھا بیٹا آپ نے کوشش کی جو آپ کے پاس تھا، بس اب اطمینان کر لیجیے اللہ پہ بھروسہ، والدین بھی بچوں کو بچپن سے تربیت دے توکل کیا ہے، بتائے اپنے زندگی سے اپنے عمل سے، تو انشاءاللہ جیسے ایک ماحول بنے گا، اور وہ توکل پھر ڈیولپ ہوں گا جو توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ڈیولپ کیا تھا، اور اس کے بعد کہ نسل اللہ پر جیسا اعتماد کرتی تھی اپنی کوششوں اور عمل کے بعد، جو ہے وہ لوگ اللہ پر بہترین توکل کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی خوب کوشش کرے، خوب عمل کرے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر لے، اللہ یہ تھا جو ہم کر سکتے تھے، اب بس نتیجہ تیرے ہاتھ میں، اب تو جو چاہے اس کو کر لے، اور اس بات کا ایمان کے ساتھ کہ ہمارے کوششوں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اللہ جو چاہیں گا وہ نتیجہ نکال کے لائیں گا، ہوتا ہے نا کبھی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں نتیجہ حق میں نہیں آتا، اور کبھی بغیر کوشش کے بھی آ جاتے ہیں نا، تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، تو ایک ماحول بنے گا، اور پھر ہم بھی ویسے توکل کرنے لگیں گے جیسا توکل صحابہ کا ہے، اور ویسے جیسا توکل کی مثال صحابہ کو اللہ کے رسول نے دی کہ تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام بھر پیٹ آتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسی روزی دیں گا جیسا ان کو دیتا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم توکل کریں جیسا صحابہ نے کیا، جیسا اللہ کے رسول کا پرندوں کے جیسا ہم بھی توکل کریں کہ اللہ پہ بھروسہ کی رزق دینے والا ہے، ہم کوشش کریں گے صبح اٹھ کے گھر سے نکلیں گے جائیں گے، اللہ خالی پیٹ تو نہیں لائیں گا، انشاءاللہ بھر پیٹ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسے شراب کے تعلق سے جو ہے کہ شراب بیچنا پینا سب حرام ہے، تو جیسے گٹکا ہے تو اس کو کچھ لوگ بولتے کہ وہ مکروہ ہے، تو مولانا لوگ بھی اس کا کاروبار کرتے، اس کا کاروبار کیسا ہے، جیسے بڑے بڑے ٹپیا بھی مسلمان کرتے اس کو، کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ جو ٹوبیکو کا بزنس تمباکو کا کاروبار کرنا کیسا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کھایا جاتا ہو، پیا جاتا ہو، دھوئیں کی شکل میں ہو، نگلا جاتا ہو، ناک میں ڈالا جاتا ہو، یا بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جس پہ تمباکو انسان جو ہے اپنے آپ کو اس کو وہ کرتا ہے، ایڈکٹ ہوتا ہے، تو کیا اس کی تجارت درست ہے؟ دیکھیے میں تو بہرحال بہت سادے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ فتووں کی طرف اور وہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بڑے بڑے علماء کے فتوے موجود ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ بحث مباحثے، سیدھا تو نہیں ہنا، ظاہر تو نہیں ہنا، آسم کی زبانی ثابت تو نہیں ہنا، صحابہ کی زبانی ثابت تو نہیں ہنا، بڑے بحث لاتے ہیں۔ میں ایک معمولی سوال کرتا ہوں اس کے تعلق سے کہ آپ میرے گھر آئیں، اور آپ میرے گھر آنے کے بعد میں آپ کو ایک چائے کا کپ لا کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ چائے پیجیے، اس پہ لکھا ہوا ہے اس چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی، ہوں گا تھوڑی پیو، آپ وہ چائے پیتے کیا؟ پاگل ہو گئے فیض بھائی ہم چائے پینے کے لیے؟ نہیں، ہو سکتا ہے آپ مر جائیں گے، لیکن ضروری نہیں آپ مرے، زندہ بھی رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ، لیکن پیجیے نا۔ آپ کہیں گے نہیں، تمباکو کی کوئی اشیاء بتا دی جہاں لکھا ہوا ہے کہ تمباکو کھانا بالکل سیف ہے، آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اس سے صحت میں اضافہ ہوں گا، آپ کی کیپبلٹیز بڑھ جائیں گی، آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گی، آپ کی سانس کلیئر ہو جائیں گی، آپ کا فلاں اچھا ہو جائے گا، آپ کا دماغ ریلیکس ہے، کوئی ایک بتائیے، ہے نا؟ ٹوبیکو چیونگ، ٹوبیکو اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ مے کاز کینسر، ہے نا؟ یہ لکھا ہوا آتا تھا، گورنمنٹ نے دیکھے، لیکن بھائی ہندوستان میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو انہوں نے بولے نہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے، تو ان کو تصویروں سے بتائیں گے اپن، کٹاوا گال، مطلب پہلے تو انہوں نے کیا کہ بچھو اتارے، تو ان کو لگا بچھو کا کوئی اتارے کیا، وہ بھی نہیں سمجھا، وہ بھی نہیں سمجھا، نہیں سمجھا انڈین مسلم، تو وہ بھی گورنمنٹ نے کری کہ اب کیا کی، کمپلسری فوٹوز ڈالو ہے، لائیو فوٹوز، پھر انہوں نے کیا کیا ایکس ریز دینا شروع کیے، پورے پھیپڑے خراب ہوئے، وہ بھی نہیں سمجھا، تو اب تو لائیو فوٹوز دیے، آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں، اور ایک گال پورا پھٹا ہوا، کسی کا دانت سڑا ہوا دے رہے، تاکہ دیکھو بھائی یہ ہو سکتا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ کچھ اسٹیٹس تو بین بھی کر دیے انڈیا کے، اس کے گورنمنٹ بین کر رہی ہے، اس حکومت، جس سے ان کو اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا، اور ہم مسلمان ابھی بھی شک میں مکرو ہے یا حرام ہے، ہم ابھی شک میں، اگر یہ مکرو ہے، مکرو کس کو کہتے، کبھی کبھار ہو جائے تو، میں ابھی قرآن کی اصطلاح میں نہیں جا رہا، ورنہ مکرو مطلب ڈبل حرام، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو مکرو لیتے کبھی کبھار کر لیا جائے تو، اگر یہ مکرو ہے، یہ اچھی چیز ہے، ایسا بہت سے لوگ مکرو کس کو کہتے ہیں، میں فقہ کی اصطلاح میں کہتا ہوں، فقہ کی اصطلاح مکرو اس عمل کو کہتے ہیں، یا اس چیز کو جس کے بارے میں شک ہو، تو لہذا کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ کی اجازت نہیں ہوتی مکرو۔ اب مکرو ہے، مکرو ہے، دن میں 25 بار مکرو، کبھی ہو جائے تو، کبھی ہو جائے تو، اس کو بولتے ہیں مکرو، کراہت والا عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوراً کر لے تو اس کو کہتے ہیں مکرو، کراہت سے جو عمل کیا جاتا ہے، مکرو بول کے 25 ٹائم، یہ کون سی اصطلاح ہو؟ ٹھیک، کچھ تو یہ کہ مکرو بھی نہیں ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں سوال کرتا ہوں، کبھی صدقات میں بھی آپ دیا کیجئے، سگریٹ کا ڈبہ صدقہ آپ کو ایک میری طرف سے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو آپ کے زکات میں سگریٹ کے ڈبے بانٹا میں نے، پورے غریبوں کو جتنے لوگ وہاں تھے ہمارے ایریا میں، اگر یہ درست ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ ہمارے ایک دوست آئے تھے، ان کو میں نے جو ہے تمباکو دیا تحفے کے اندر، اگر درست ہے تو ایسا بھی ہونا چاہیے، صدقے میں دینا چاہیے، تحفے میں دینا چاہیے، ہے نا، ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کا بچوں کو نہیں، گورنمنٹ نے ایک ایج بنائی، اس ایج کے بعد کھا سکتے ہیں، ہے نا، بہت سارے اسٹیٹ انڈیا کے بین کر رہے ہیں، مت کھاؤ، ابھی بین ہے نا ہمارے پاس، مہاراشٹر میں ابھی بھی بین چل رہا ہے، میں نے دیکھا بہت سی جگہ بڑے بڑے ٹائر رکھے ہوئے دکانوں کے اوپر، ٹائر کر کے رکھے، تو بےچارہ تھا بڑا سلبتہ لے کے وہ ٹائر پہ پیس رہا، بولے وہ بند ہو گیا نا پوڑی، تو بولے میرے کو دن بھر بنانا پڑا، کچھ لوگ بڑے بڑے گرائنڈر لا لیے، چونکہ گورنمنٹ نے پوڑی بنائی، اب کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی چونکہ ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کتنے لوگ مرتے اور کھاؤ اور مرو کیا مسئلہ، لیکن کچھ نہ کچھ این جی اوز کے پریشر سے انہوں نے وہ کم از کم پوڑی تو بن گئی، چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل تھی پوڑی، کوئی ایج ریسٹرکشن سمجھ میں نہیں آتا، کون لے جائے کتنا کھائیں گا کیا کریں گا، کم از کم یہ ٹوباکو پتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جب اگر پوڑی سے اس سیچیٹ میں جو چیز آتی ہے اس سے اتنا نقصان ہے، تو اس کا ریئل کلپریٹ کون ہے، تمباکو ہے، تو گورنمنٹ تو تمباکو ہر اشیاء کو بند کرنا چاہیے دیکھا جائے تو، بہرحال نہیں کہ اس نے ایک چیز کی، ان کے کنٹرول لا رہے، دھیرے دھیرے وہ کریں گے، بہت جگہ شراب بھی بنے بہت سارے اسٹیٹس میں، ٹھیک ہے، مطلب انڈیا کی بہت سارے اسٹیٹس میں شراب نہیں ہے، آفیشلی نہیں بیچی جاتی، لیگل بہرحال لوگ بارڈر پہ آ کے پیتے ادھر کے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک، تو بہرحال آپ دیکھیے حکومت بول رہی نقصان دہ ہے، اس کو ایک ایج ہونا چاہیے، وہ درست نہیں ہے، اس کے ایڈز کو بین کیا جا رہا ہے نا، شراب کے ایڈ آتے ٹی وی پہ، بہت سارے لوگ بےچارے جو جن کو سمجھتا نہیں، بہت سارے بولتے ہیں کہ یہ ایڈ سمجھے میرے کو آخر تک کیا ہے، کہ تو کچھ بھی چلتا ہے ایڑے تیڑے چالے اور آخر میں آیا تھا رائل اسٹیک ختم، بولتے کیا تھا اس کو نہیں سمجھا بےچارے کا، وہ کہیں تو بازار میں جاتا تھا، ہاں یہ شیشی کا ایڈ آتا اچھی دکھ رہی ہے، لیکن بتاتا نہیں کیا کر رہی ہے نا، نیچے لکھا تھا ڈرنکنگ واٹر سوڈا، کچھ تو بھی ایسا، شراب چونکہ ڈائریکٹ نہیں، مطلب حکومت بتا رہی ہے کہ ڈائریکٹ نام نہ لیا جائے، وہ کیا چیز نہ بتا جائے، اتنا ریسٹرکشن دیا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ رہا نا کہ یہ نقصان دہ ہے، تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے اس کے پیچھے، یہ الگ بات ہے گورنمنٹ کی پالیسیز ریونیو جنریشن اور ٹیکسز کے لیے وہ اس کو اجازت دے رہی ہے، لیکن یہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اور دنیا میں جتنی اموات اس سے ہوتی ہے نا تمباکو کی کھانے سے، اتنی اموات ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں ہوتی دنیا کے اندر، صرف ٹوبیکو چیونگ سے جو اموات ہو رہی ہے. اور اتنے ریپڈ آج کل تو کیسز آ رہے ہیں، اتنے ریپڈ ہیں کہ اللہ رحم کرے، ایک دم بالکل ایسے کہ ینگ بچے جو ہے 25-30 سال کی عمر میں اور دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ تمباکو کھانے کی وجہ سے. تو آپ بتائیے یہ چیز کیا درست ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کی وہ چائے پئیں گے کیا آپ؟ بس اتنا بتائیے مجھے. تو میرا سوال ہے پھر جب میری چائے نہیں پیں گے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس ٹی کین کاز کینسر، آپ پئیں گے کیا اس چائے کو میری؟ نہیں پئیں گے. یہ جو ہے میری کافی جو ہے نہیں پئیں گے نا. تو میرا سوال ہے، آپ دیکھ رہے پاکٹ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں اور پھر بول رہے مکروہ ہے. میں نہیں سمجھتا جس چیز پہ لکھا ہے کہ اس میں زہر اور جان لیوا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہو آپ کو کھانے اور پینے کی. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ حرام ہے. یہ انسانی جان جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بہت سارے نقصانات اس سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم احتیاط کریں. نہیں، ہم کو اللہ بہت توکل ہے، جو ہوں گا ہوں گا، دیکھا جائیں گا جو ہوں گا. تو کوشش کہاں گئی، تدبیریں کہاں گئی، پہلے اسٹیپ بھول گئے نا آپ توکل کے. کوشش کی نقصان دہ چیز کی طرف نہ جایا جائے. آپ نے کیا حدیث فرمایا، دشمن تمہارے سامنے اس کی امید نہ کیا کرو، آ جائے تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. سمجھ رہے آپ؟ یہ ایک بار ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک صاحب نے کہا کہ حدیث کے الفاظ ہے، بولے آپ لوگ صرف دعوت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کی بات نہیں کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے. بہت جوش شد و مد سے وہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا بہت اچھی بات، بہت زبردست آپ نے حدیث لائے ہے. حدیث کے الفاظ کی جنت تلوار کے سائے تلے ہے. میں نے کہا چلیے حدیث کو شروع سے پڑھتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دشمن سامنے آ جائے اس کی امید نہ کیا کرو، آ جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اس لیے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. مطلب جب ضرورت پڑے تو مت بھاگو، پھر لڑو، پھر وہی جنت کا راستہ ہے. لیکن خواہش مت کرو، ایسا ہم کر رہے، خواہش کر رہے نا، آن دو جی دو دو آ پھر دیکھیں. حدیث میں خواہش مت کرو دشمن سامنے آئے، آ جائے تو ڈر جاؤ، ہے نا. تو کوشش پہلے ہے نا. اب ہم کیا کریں، اللہ پر توکل. کیا ہوتا دیکھا ہے، موت تو لکھی ہوئی ہے جب آنا جب آئیں گے. کوشش مسئلہ وہی ہے نا، کوشش تدبیر نہیں اس سے پہلے، عمل نہیں اس سے پہلے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں، دشمن سامنے نہ آ جاؤ، امید نہ کروں. دو مسئلے دیے جائے تو اس میں سے آسان مسئلے کو چنوں، کوشش پہلے، اس کے بعد جو آئے گا اللہ پر توکل. تو لہٰذا میں چونکہ تمباکو کا ایک بار ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا مت کھائی، تو بولے ارے اللہ پر توکل آپ کا کمزور ہے. بولے جو ہوں گا اللہ جو کریں گا، موت کب ہونے والی بولے بتائیے آپ. بولے موت تو جب لکھی تو بس تمباکو کھا کے مرو یا ویسا مرو. بولے مزہ لے کے تو مریں گے کم از کم. بولے میں نے کہا کوشش تو مسئلہ یہی ہے نا، کوشش. آپ کو رزق دیں گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، ہاں ہے، تو یہاں کام کیوں کر رہے، گھر میں بیٹھو نہ جا کے. بولے کوشش تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کوشش، غلط کام مت کرو، اس کے بعد جو نتیجہ اللہ. موت کو وہ تھوڑی کہ بھائی ایک سگریٹ نہیں پیں گے تو 5 منٹ زندگی بڑھ جائیں گے، ایسا تھوڑی. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں مرنا تو تبھی ہے جی، جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کوشش کیا کہ وہ دیکھا جائیں گا نا. تو بہرحال ہم جو ہے اس سے اوائڈ کرے، اور وہ شریعتن یاد رکھیے بہت سخت وہ ہے، اور وہ حرام ہے یاد رکھیے. اور آپ سم کی بہت سخت حدیث ہیں، حدیث کے الفاظ ہے ہر وہ چیز جو چکر لائے وہ حرام ہے. تو چکر مطلب دماغ مارا جا رہا ہے، شریعت کا ایک بہت بنیادی اصول ہے انسان اپنے آؤٹ آف مائنڈ کبھی نہ ہو، اس لیے شراب حرام ہے، اسی لیے جوا حرام ہے. جوا میں کیا ہوتا ہے، آدمی آؤٹ آف مائنڈ جب لگ جاتا تو وہی کھیلتا رہتا، نماز ہو رہی ہے اس کو پرواہ نہیں، جوا ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے یہ گیمز ہو گئے بہت سارے، جو پانسے آپ نے کہا پانسے، اس لیے کہ پانسوں میں بھی آدمی اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس کو نماز وماز سب بھول جاتا ہے، ہے نا. تو دماغ مار دیتی ہے، نشہ دماغ مار دیتا ہے، ہے نا. تو بہرحال دماغ میں ہو آدمی اپنے آؤٹ آف مائنڈ نہ جائے، پہلا اصول ہے، بیسک اصول ہے شریعت کا کہ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا، مائنڈ میں رہے. سمجھ رہے؟ تو ہم دیکھ رہے یہ نشہ کیا کرتا ہے، دماغ مار دیتا. نہیں نہیں میں تو اتنا تب ہوسا کھاتا، میرے کو چکر نہیں آئے. نہیں بھائی، پہلی بار کھائے تو آئے تھے نا، دوسری بار کھائے تو آیا تھا نا. وہ مانا ہے چکر جس چیز کے کھانے سے آئے وہ کیا ہے، نشہ جو چیز لائے وہ درست نہیں ہے. لیکن اب ہمارے پاس چلن ہے، بہت ایک عام دور سے چل رہا ہے، ٹھیک. تو بہرحال ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور صرف تمباکو نہیں، تمباکو سے ریلیٹڈ جتنی اشیاء ہیں، اس میں جتنی اشیاء ہیں ساری چیزیں. اب میں صرف تمباکو نہیں کہوں، میں کہوں گا اس کے علاوہ ماڈرن قدیم اور جدید جتنے بھی جو کیمیکل نیم سے اور جو لوکل نیم سے پہچانے جاتے ہیں، افیم ہو، گانجا ہو، چرس ہو، یا اس کے علاوہ نئے نئے ناموں سے آج کل جو آ رہے، تمام چیزوں کو ہم چاہے چاہے اوکھے کی شکل میں آج کل بہرحال فلیور کی تو بات ہوتی ہے لیکن میں سب وہ ایک بار فلیور نیکسٹ ٹائم وہ تمباکو کی شکل میں جاتا ہے. یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے, اس لیے کہ عقل مار دیتے ہیں انسان کی, حس وہ کرتے ایک ایسی لت لگا دیتے جس لت سے انسان بہت سارے دینی کام بھی نہیں کر پاتا. تو لہٰذا میں تو کہوں گا یہ سخت حرام ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور آسلم کی حدیث جو ہے, ہر چکر لانے والی چیز نشہ ہے, نشہ حرام ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو ہے ہر نشہ ور چیز خمر کے اصول میں, خمر کے جو ہے اس میں شامل ہے, مطلب خمر کا جو حکم ہے, شراب کا جو حکم ہے, ہر نشہ ور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے, مطلب شراب حرام ہے, ہر نشہ ور چیز حرام ہے. ایک روایت نے فرمایا نشہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, نشہ ہے وہ حرام ہے. ایک روایت نے فرمایا اللہ رب العزت نے یہ اپنے نفس پر طے کر لیا ہے کہ میں جہنمیوں میں کچھ ایک گروہ ہوں گا جس کو زین الخبال کا جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے پلاؤں گا. صحابہ نے کہا زین الخبال کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو غلاظت نکلیں گی وہ زین الخبال پلاؤں گا. پوچھا گا کس کو؟ تو کہا جو دنیا میں نشہ کرتے تھے, شراب پیتے تھے نہیں, حدیث میں نشہ کرتے تھے. تو نشے میں آ گیا ہر وہ چیز جو نشہ ور ہے, چاہے جدید ہو, قدیم ہو, لوکل نیمس ہو, اس کے کیمیکل نیمس ہو. ہمیں چاہیے ہر چیز سے بچے, اس لیے کہ بہت سخت چیز ہے, دنیا اور آخرت کا اس میں صرف نقصان ہے, اس کا کوئی فائدہ نظر ہمیں نہیں آتا ہے. السلام علیکم فیض بھائی, کیسے ہو آپ؟ میرا سوال عنوان سے ہٹ کے ہے اور تھوڑا آپ کے آپ نے جو جواب دیا اسی کے تعلق سے تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کی ایسے اماموں کے فتوات, ایسے عالموں کے فتوات ہم جو ہے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ قرآن کے آیتوں کے خلاف, جیسے آپ نے بیاج کے تعلق سے قرآن کی سیدھی آیت ہے کہ بیاج ہم نے تم پہ حرام کر دیا, اگر پھر بھی اگر تم لیتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو جو منافقت کی نشانیوں میں سے ہے. اور دوسرا پھر اسی جواب سے اس فتوے سے نکل کے آیا کہ اپنے دیش سے غداری کرو, دیش کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کرو, یہ بھی مومن کی نشانی نہیں. تو ایسے فتوات جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو کیا وہ ہمیں لینے چاہیے؟ اور اگر ہمیں نہیں لینے چاہیے ایسے جو کنفیوزنگ والے ہو تو ایسے مضمات میں ان کو پیش کرنے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بھائی نے سوال کیا, ایسے فتوے جو قرآن حدیث کے سیدھے خلاف ہو تو کیا انہیں لینا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو فتاوے قرآن حدیث کے واضح خلاف جاتے ہو وہ کوئی مومن کو لینا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب سے مقدم ہے, اس کے بعد اس کے نبی کا قول آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث ہے, ایک مرتبہ جو ایک صحابی کو آپ نے یمن بھیجا, یمن جب بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن بھیجا, یمن بھیجا تو کہا اے معاذ جب تم کوئی چیز جو ہے کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کروں گے؟ تو معاذ نے کہا کہ میں کتاب اللہ میں ڈھونڈوں گا, جب اس میں نہ پاؤں تو آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا, اس میں نہ پاؤں تو صحابہ کے اقوال دیکھوں گا, پھر نہ پاؤں تو اس میں اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ خوش ہوئے اس عمل سے, اس سے پتا چلا کہ صحابہ نے یہی کیا, قرآن حدیث اقوال صحابہ اور اس کے بعد چیزیں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی فتویٰ چاہے کتنے ہی بڑے امام کا ہو, کتنے ہی اچھے انسان کا ہو, وہ اپنی جگہ بہت متقید ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر چوک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے فتوے کے اندر, تو لہٰذا اس قول کو, اس بات کو, اس فتوے کو نہیں مانا جائے گا. یقیناً اس امام کی عزت اس سے کم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس سے عزت اس کی بڑھ جائیں گے جب ہم بتائیں گے ان سے چوک ہوئی اور وہ غلطی بھی اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, لیکن اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی اور اس بات کو نہیں لیا جائیں گا. لیکن ہمارے پاس ماحول یہ بنا ہوا ہے چاہے کچھ بھی ہو امام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے, ایسا امام کا درجہ بنا دیا گیا جیسے نبی ہو, وہی ڈائریکٹ آتی, غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے, اتنے بڑے غلطی ہو نہیں سکتی اتنے بڑے امام سے, بس یہی سوال آتا, اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا, اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا. صحابہ سے بھی بہت سی مرتبہ چوک ہوئی, یاد رکھی, غلطیاں ان سے بھی ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ جو ہے ان کا مقام گر گیا, انسان ہے وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بات قرآن حدیث سے خلاف ہو تو ہم وہ نہیں لیں گے, یاد رکھی. وہ فتویٰ لینا چاہیے اس سلسلے میں, میرا سوال آپ سے یہ تھا, مطلب فتویٰ جو آپ نے بھائی کے سوال کے اوپر جو فتویٰ پیش کیا, کون سے سوال پہ؟ یہ بیاض والے سوال پہ جو آپ نے فتویٰ پیش کیا, کیا وہ فتویٰ لینا چاہیے ان کو یا؟ اچھا وہ فتویٰ جو قرآن حدیث کے سیدھا خلاف ہو. دیکھیے فتویٰ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فتویٰ, اس لیے میں نے کہا فتویٰ ہے, تقوی کا لحاظ تو یہ کہ وہ دے دے. ٹھیک, ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوگا, سود حرام ہے, یہ حکم ہے شریعت کا, حکم ہے, یہ چینج نہیں ہوگا, دنیا میں رہیں گے, چاند پہ رہیں گا, مارس پہ جاؤ, یہ حکم رہیں گا, حکم چینج نہیں ہوگا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ زمین, زمانہ, حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے مفتی جو ہے قرآن حدیث کو لے کر وہ سب چیزوں کو مکس کر کے ایک گرائنڈر سے نکالتا ہے اور ایک حل نکال کے دیتا ہے, اس لیے کہ وہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, یاد رکھے, اس لیے کہ وہ ضرورت ہے. ہندوستانی ماحول کے اندر امت مسلمہ ایک طرح سے معاشی بحران کا شکار ہے, اکنامیکل بیکورڈنیس کا شکار ہے. اس اکنامیکل بیکورڈنس کے اندر اگر ہم یہ کہیں گے پیورلی آپ سب لوگ ٹیکس پے کیجئے، فرسٹ فیز وہاں سے ٹیکس سے شروع ہوتا ہے، ٹیکس پے کیجئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اکنامیکل بحران اور ڈبا دیں گا، ٹھیک. تو اس اسٹیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک عالم پھر فتویٰ نکالتا ہے کہ کیا قرآن تو کہہ رہا ہے سود حرام ہے، حدیث کہہ رہی سود حرام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پورا پے کیا جائے تو یہاں بہت سارے لوگ سڑک پہ اور ننگے ہو جائیں گے، بہت سارے معاشی مسئلے حل نہیں ہو پائیں گے، لوگ زکات بھی نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ بولیں گے ہم ٹیکس دے دے رہے ہیں، بس اب طاقت نہیں اس کو نکالنے کی. مسلم ملک ہو تو وہ ٹیکس لے لیتی ہے زکات، سعودی عرب میں 2.5% ٹیکس ہے، وہی زکات ہوتا ہے، ایئرلی آپ کو رمضان میں دینا پڑتا ہے، تو معاملہ ہو جاتا ہے. یہاں ویسا نہیں ہو رہا، سب کچھ دینے کے بعد بھی 30% ہے، سیلس ٹیکس پے کر رہا ہوں، 18.5 پے کر رہا ہوں، آج کل تو ویٹ آ چکا ہے 12.4 پے کر رہا ہوں، 5% کر رہا ہوں، آکٹرا پے کر رہا ہوں، سارے ٹیکسز دینے کے بعد کارپوریشن کے ٹیکس پے، اس کے بعد پھر انکم پہ میرے ٹیکس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاشی مسائل کا حل ہے. جیسے کہ آپ اگر سعودی عرب میں پوچھیں گے ایک کے بعد دوسرا حج کرنا کیسا ہے، عالم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، بڑھاوا دیا جانا چاہیے، آپ جائیے، چونکہ وہ اکنامیکلی سیٹلڈ قوم ہے. ہندوستان میں کوئی پوچھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کا کیا ہے، تو بولیں گے بھائی اپنے بھائی کا حال دیکھ لے، وہ تو بےچارا ننگا رہ رہا ہے وہاں، اس کو دے دے اگلے حج کے پیسے. آپ سمجھ جاتے، فتوی کی ضرورت یہاں پڑتی ہے جب حکم تو بالکل حرام کا ہے، سود کا آپ نے سکا وہ تو ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں سوشو اکنامیکل کنڈیشن، مسلمانوں کی حالات، یہ وہ فلاں فلاں چیزیں، 10 مالدار لوگ ہیں جو پورے جو ہے ایک شہر کے لیے پیسہ نکالتے ہیں، انہی کی زکات نکل رہی ہے، اگر ہم ان کو بولے نہیں 30% ٹیکس بھی پے کرو فلاں، وہ کہاں سے بچا پائیں گا، امت کے فلاح کے کام کیسے ہو پائیں گے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عالم ایک فتوا دیتا ہے. اب اس فتوے کو ماننا نہ ماننا آپ کے تقوی کے اعتبار سے، ہم اس کو کوستے بھی نہیں، ہم اس کو برا بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ امت کی ضرورت ہے، یہ حالات ہے. اگر ہم بولے نہیں ضرورت ہی نہیں، جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر سود کے خلاف فتوی کی ضرورت کیا ان کو دینے کی، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. سوشو اکنامیکل کنڈیشن، سوشو پولیٹیکل کنڈیشن، سوشو ریلیجس کنڈیشن بھی مجبور کرتے لوگوں کو کہ کیا کیا جائے. اگر ہم بولے ایسا نہ کرو تو ہو سکتا ہے جتنا پیسہ آج مسجد مدرسوں میں آ رہا وہ بھی آنا بند ہو جائیں، کیوں تو لوگ پاس کے پاس پھر ہے ہی نہیں، وہ پورا اپنا ٹیکس پے کرنے میں ڈال رہا ہے، پورا اپنا کام کر رہا ہے. لہٰذا کیا کروں بھائی عالم صاحب، میرے اب 6 کروڑ روپیہ ہے، بچتا ہے تو مدرسے کو دیتا ہوں، مسجد تعمیر کرتا ہوں، اگر آپ بولتے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، کیا کیا جائے. ایک بڑی رقم، بہت بڑی رقم، جس رقم کو حاصل کرنا امت کے لیے بہت مشکل ہے. امت ایک بہت ہی اکنامیکلی جس کو بولیں گے نا ایک بیکورڈ کلاس کے لیول پہ چلتی ہے ہندوستان کے اندر، پاکستان میں ہوئے حال ہے، بنگلہ دیش میں اس سے گیا ہوا حال ہے، نیپال کا کو بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے، تو کیا کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ فتوے کے ذریعے آپ بہت سارے امت کو فائدے پہنچا سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کو. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ضرورت نہیں، میرا تخوا تو بولتا ہے یہ چکر میں جاؤ مت، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو اگر آپ جو بھی سوشل ورک کرتے ہو آپ اپنے پیسے سے، تو وہ تو ویسے آپ کو اس میں فری ہو جاتا، ٹیکس میں گورنمنٹ ویسے فری دے دیتی. آپ جو بھی پیسہ، جو آپ سوشل ویلفیئر میں دکھاتے ہو تو گورنمنٹ آپ کو ویسے اس میں فری. دیکھیے سوشل ویلفیئر میں جو آپ بول رہے ہیں وہ ایک ہی مد ہے جو 80G کا آپ بول رہے ہیں، 80C ہے، 80CC ہے، ٹھیک ہے. اس کے 8 ایسی جگہ ہیں جہاں انڈین گورنمنٹ 80 کے بعد اے بی سی ڈی اور جی تک آتا ہے اس میں ایگزمپشن دیتی ہے، لیکن کتنا دیتی ہے آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کی انکم کا اونلی 10% جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ناٹ مور دین 50,000 ہے، پھر 10% اور 50,000. اب آپ کو کیا لگتا ہے ایک مالدار آدمی ہے جس کا 100 کروڑ کا ٹرن اوور ہے، 50,000 کہاں فٹ ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ہم اپنے لیول سوچیں گے نہیں، ایسے مسلمان بھی الحمدللہ جو 1,000 کروڑ کی ڈیلنگز بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے سوچیں کہ 300 کروڑ کیا وہ ٹیکس میں دے آپ کو بہتر لگ رہا ہے یا 300 کروڑ امت کو لگے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ایسے مسلمان جو 100 کروڑ کے ٹرن اوور سے ان کی ایئرلی، تو آپ کو بہتر لگتا ہے 30 کروڑ ٹیکس میں دے یا 30 کروڑ سے مسلمان کو فائدہ کریں؟ 10-20 ہزار 2-4 لاکھ کے لیول پہ جو مڈل کلاس اپر مڈل میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دے اچھی بات، لیکن اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. اور جتنی سنستھائیں جو آپ بول رہے ٹیکسیشن لینا، یہ کئی کے لیے بنی ہوئی آپ کو خود معلوم ہے، اور کیا کر رہی ہے ہم کو خود معلوم ہے. جینوئنلی جو سنستھا ہے ان کے پاس تو 80G سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، جو نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹ کو یوز کر رہی ہے. تو ایسے دیکھیے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے لاگو نہ ہو یہ مسئلہ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے علماء کو ضرورت نہیں ایسے فتوے دینے کی، اور یہ فتوا سرے سے غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اس ماحول کی اور حالات کی ضرورتیں ہیں. ماننا نہ ماننا یہ ہمارے اوپر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سود حلال ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا سود دو، وہ کہہ رہا ہے کہ 6 کروڑ جا رہے یا 30 کروڑ جا رہے یا 1 کروڑ روپے جا رہا ہے جس سے امت کا فائدہ، اس کے مقابلے میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ سود دینا پڑا جس سے آپ امت کا 99 لاکھ سے فائدہ کر سکتے ہیں. اور یہ حالات امت کی ہے، اتنا سوشلی یا جس کی سوشیو اکنامیکل کنڈیشن امت مسلم ہندوستان میں یہ، لہٰذا اگر یوز کرو تو میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا تقویٰ ہے، نہیں مانتا تو اس کا بھی اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کے خلاف ہے یہ فتویٰ. قرآن کے خلاف فتویٰ کیا ہوں گا؟ ارے سود تو حلال ہے، ضرورت ہے آج کی، تو وہ سود الگ تھا یہ سود الگ ہے، لہٰذا کھاؤ، لہٰذا لو، لہٰذا دو، یہ ہم بولیں گے تو کھلا قرآن کے خلاف ہے. جیسے آج کل بہت سارے علماء کہتے ہیں وہ سود الگ تھا، یہ سود الگ ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تو اس کی الگ شکل ہے. وہ کیا تھا، پیسے پیسہ بڑھ کے آتا، یہ ہوتا پیسے پیسہ کا، ہم تو گاڑی لے رہے گاڑی بڑھ کر پیسہ دے رہے، تو یہ کہاں سود ہوا؟ ہم تو گھر لے رہے گھر پہ بڑھ کر پیسہ، یہ کہاں سود ہوا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا وہ تو میں بولوں گا قرآن حدیث سے خلاف ہے، لیکن یہ قرآن حدیث سے خلاف نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے. اس کے خلاف جو ہے ایک فتویٰ ہے کہ دیکھو تمہارے حالات کے اعتبار سے یہ ہے، اگر تم کو لگتا ہے لو، نہ لینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور بھی فتاوے بہرحال اس معاملے میں، لیکن ہم کو آپ سوچیے میرے اور آپ کے حد تک ٹھیک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ سنستھا کو 10,000 دے دیا تو میرا 20,000 ٹیکس تھا، 10 بچ گیا. لیکن آپ اندازہ لگائیے جو لوگ کروڑوں میں کماتے ہیں یا ملینز میں ہر مہینہ ان کا جا رہا ہے، ان کے لیے ہم لوگوں کچھ نہ کچھ سولوشن ہو. تو یہ ایک حل ہے، جس کو ماننا ہے مانا، جس کو نہ ماننا نہ مانا، لیکن یہ قرآن حدیث سے خلاف نہیں. یہ بات یاد رکھیے، خلاف نہیں. خلاف ہوتی جب وہ کہتا حلال ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، دیا جائے لیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، برا مانتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ غلط ہو رہا ہے، انسان وہ کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے بہت بڑا فائدہ امت کا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کنڈیشن بھی ایک اچھی ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے، اور بہت سارے جگہ لاگو بھی یہ کنڈیشن. ایسے حالات آتے ہیں جہاں حرام کا پیسہ بھی لاگو ہو سکتا ہے، کہ وہاں جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے، وہاں یہ تو حلال نہیں، کم از کم پیسہ حلال کا پیسہ جہاں انسان لگا سکتا ہے. لیکن جب وہ دینا شروع کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا نہیں. تو بہرحال وہ ایک فتویٰ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہم اس کو زیادہ وہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، جس کے ایسے حالات ہیں وہ کرے، جس کے نہیں ہے بہرحال اس کے لیے. تو میں نے شروع میں اس لیے کہا کہ جو چاہے تو کرے، لیکن اس کا بھی تقویٰ کا ہے مجھے دینا ہے، تو بہت اچھی بات ہے وہ دیتا رہے. نہیں، حکومت کے ساتھ غداری نہیں ہے. حکومت کے ساتھ غداری کا معاملہ ہی کہاں ہے؟ حکومت نے ایک آپ کے اوپر رول ریگولیشن لگا، حکومت ہی دے رہی ہے نا، اس لیے تو ہم وہ راستے نکال رہے. حکومت یہ بول رہی ہے کہ تم لون مت لو، حرام ہے، یہ غداری ہے. حکومت یہ راستے تو بہت سارے، 80G کیا ہے پھر یہ راستہ؟ حکومت نے دیا نا کہ تم ایسا بچا سکتے ہو، تو ہم ایک طریقے سے بچا رہے تھے، یہ غداری کہاں ہوئی؟ اور حکومت کی وفاداری بول کے ایسی کوئی حدیث بھی نہیں، حب الوطن ایمان وہ روایت ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے کوئی، کی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وہ روایت ہی نہیں کوئی، وہ کسی کا پتہ نہیں قول ہے، وہ حدیث ہی نہیں، اس کا سر ہے نا اس کا پیر ہے. تو لہٰذا ہم کوئی غداری نہیں کر رہے ہیں، جو راستہ نکل سکتا ہے وہ راستہ ہم نکال رہے ہیں. اور یہ پیسہ نکال کے کہاں جا رہا ہے؟ ہندوستان میں لگیں گا نا کہیں نہ کہیں، تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ہے نا. تو ہم ظاہر سے غداری کی بات نہیں کر رہے، ہم چوری کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے اگر راستہ نکل سکتا حل تو نکالی اس میں سے راستہ. نہ میں نے کہا چوری کرو، نہ میں نے کہا غداری کرو، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ظالمانہ ٹیکس ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ٹیکس باندھا ہم پہ 2.5% زکات، وہ ہے انکم پر نہیں، اسپینڈنگس کے بعد جو بچتا ہے سیونگس پر ہے. اور ایک حکومت ہم کو بول رہی ہے کہ انکم پہ ڈائریکٹ 30 دے دو. ایک آدمی کے ڈیپینڈنٹ ایک ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، مجھے دو بچے ہیں، سمجھو ایک بچہ ہے، میری انکم ہے 10,000، ایک آدمی کی انکم 10,000، ڈیپینڈنٹ 10 ہے، انکم گورنمنٹ بڑی، دونوں کو ٹیکس برابر لے رہی ہے. اس کے ڈیپینڈنٹ اسلام بولتا ہے دونوں نے خرچہ کریں گے، خرچہ کرنے کے بعد لیا جائیں گا ان سے، وہ بھی 2.5%. تو اللہ ایک طرف بول رہا ہے بنانے والا خالق 2.5 لو، ایک طرف حکومت بول رہی 30% لو، تو اب غداری کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اب کیا کرنا، دونوں طرف. یہاں ہے اسپینڈنگ مطلب خرچے کے بعد جو بچے اس پہ 2.5%، یہاں آتے ہی کٹ جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس درست نہیں سسٹم، اور صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، میں نے اس پہ ایک لیکچر پہلے بھی دے چکا ہوں، بڑے بڑے دانشور اکنامسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسیشن سسٹم ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے، اور گورنمنٹ کو اس کو چینج کرنا چاہیے، یہ بہت ظالمانہ ٹیکس سسٹم ہے. ٹیکس تو یہ ہونا چاہیے جو آج کا ٹیکس سسٹم ہے، اس کی ایگزامپل یہ ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، یہاں سے بھی خون نکال رہا ہے، یہاں سے بھی خون نکال رہا ہے، یہاں سے بھی خون نکال رہا ہے، یہاں سے بھی جہاں جہاں نسیں مل رہی ہیں وہاں چبائے ہوئے سوئیاں، اور وہاں سے خون نکال رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خون جب بن رہا ہے تو ایک ہی طرف سے نکلنا چاہیے. جب ٹیکس کی بات آ رہی ہے تو ایک طرف گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے نا، لیکن گورنمنٹ خود اپنی کالا بازاری، اپنے کرپشن اور اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے نوٹیں نکال رہی ہے اور ٹیکسیشن الگ الگ جگہ سے لے رہی ہے. اس سے اپنے فائدے کچھ لوگ، ایک ایک کریم ہے سوسائٹی کا، وہ اپنے فائدے نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب دیکھیے 5,000 کی نوٹ آ گئی ہے، اب اور کالا بازاری بڑھنے والی ہے، اس لیے کہ اب کالا پیسہ آئیں گا تو 5,000 کی نوٹیں آ جائیں گی، 10,000 کی آ جائیں گی، تو سیونگس بھی بہت. آج ایک بڑا گوڈاؤن لگ رہا تو کل آدھے گوڈاؤن کا کام ہو جائے نا، 5% لیس، اندازہ لگائیے آپ. ٹھیک، تو یہ سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ سوشیو اکنامیکل جو کنڈیشن جو کریٹ کی گئی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کی ہے. دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جن کے اندر ٹیکسیشن ایک ہی جگہ ہوتا، پیسہ ڈالا ٹیکس لگ گیا اس میں، اتنا منیمم ٹیکس ہے 0.3%، صرف 0.3%. اور کچھ کنٹریز دنیا کے ایسے جہاں ٹیکس لیا ہی نہیں جاتا ہے، گورنمنٹ بولتی ہے ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے گورنمنٹ کی خود ریسورسز اتنے جس سے جنریٹ کرتی ہیں. تو انڈین گورنمنٹ کیوں ریسورس اتنے نہیں اس کے جنریٹ کر نہیں سکتی ہے؟ اس لیے کہ جو ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں اس سے حکومت چلتی ہے، اور جو پیسہ چھپتا ہے اس سے حکومت والے چلتے ہیں. 1,00,000 کروڑ کا اسکیم، 2,00,000 کروڑ کے اسکیم، معمولی ہی معمولی، اس سے بڑے بڑے اسکیمس، ٹو جی اسپیکٹرم، اب 3G کا آ جائے گا، پھر 4G کا آئے گا، دو لاکھ کروڑ کے، آپ سمجھ رہے ہیں 2 لاکھ کروڑ فزیکلی کتنے جگہ لگیں گے بھرنے کے لیے؟ تو نوٹیں بڑھاتے جاؤ، 1000 کی، اب 5000 کی، پھر 10000 کی، تاکہ کم سے کم جگہ میں زیادہ زیادہ پیسہ اسٹور ہوں گا، ٹھیک؟ تو بہرحال ایک رام دیو بابا نے ایک اچھا حل دیا تھا، میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، 50 روپے سے اوپر کی نوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، اب کرو اس کام 1 لاکھ کروڑ کا، کتنے ٹرک بھر کے پیسہ لے جانا پڑے گا؟ بڑی نوٹیں آئیں گی تو کرپشن بڑھتا ہی ہے، یاد رکھے کسی بھی کنٹری میں، چھوٹی نوٹیں جہاں رہتی ہیں کرپشن نہیں ہوتا، پیسے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جب بڑی نوٹیں چپتی ہیں، خیر یہ لمبا موضوع ہے، لیکن میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بچانے کا طریقہ ہے نا، تو آپ بچائیے، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا میرا چھوڑ دے، ان شاء اللہ اسی پہ ہم بات ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.